अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्रा नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्।

राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पत्नेड़ा गोधाम की जय। श्री अम्मा महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। सवत्ता श्री कामधेनु गोमाता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री बाबा घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब विप्रन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। गायत्री पुरुषचरण महायज्ञ की जय। श्री पंचदेवार्चन महायज्ञ की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से बृहद वृंदावनांतर्गत कामवन के परिक्षेत्र में स्थित प्रतिज्ञावन जड़खोर गोधाम ब्रज कामद सुरभि बन के इस पवित्र कामधेनु गोष्ठ में सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या श्री गोमाता कामधेनु गोमाता की मंगलमयी सन्निधि में भगवत स्वरूप पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में भगवत स्वरूप पूज्य ब्राह्मणों की सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के सिद्धांत ग्रंथ विनय पत्रिका के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज पद संख्या 60 साठवां पद है। इस पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भारतवर्ष के अधिष्ठात्र देवता भगवान बद्री नारायण का स्मरण किया है। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, मैं उन श्री नरनारायण भगवान को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो करुणा के भवन हैं, करुणायन हैं, निरंतर ध्यान की अवस्था में विराजमान रहते हैं। किसका ध्यान करते हैं? गोस्वामी जी का भाव है, अपने मूल स्वरूप श्री रघुनाथ जी का ध्यान करते हैं। निरंतर श्री राम ध्यान परायण आप रहते हैं, ज्ञान के कारण है। समस्त प्राणियों का उपकार करने वाले हैं, संसार का हित करने वाले हैं, दयार्द्र उनका अंतःकरण है, दया से हृदय निरंतर भरा रहता है। जीव जगत के परम कल्याण के लिए निरंतर कठोर तप में लगे रहते हैं, शरणागत भक्तों पर निरंतर कृपा करते हैं। उन भगवान बद्री नारायण के श्री अंग की कांति नए नए नील कमलों की माला के समान है। यद्यपि वे कठोर तप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका स्त्री अंग अत्यंत सुंदर है। वे रूप और लावण्य की ऐसी निधि हैं, उनके सौंदर्य को देखकर मानो करोड़ों करोड़ों कांधे भी लज्जित हो जाएं, ऐसा सौंदर्य है उनका। अनंत सूर्यों के समान उनके श्रीअंग का दिव्य प्रकाश है। विशाल कमल दल उनके नेत्र हैं, पूर्ण चंद्र के समान निरंतर आह्लाद प्रदान करने वाला उनका मुख चंद्र है। चंद्र किरण के समान उनकी सुंदर मीठी मंद मुस्कान है। वे भगवान नरनारायण सुंदरता के भी भंडार हैं, असंख्य कल्याण गुणगण निलय है, जिनके गिनती न हो सके ऐसे अनंत असंख्य अचिंत्य गुणगणों के समुद्र हैं भगवान। पृथ्वी के रजगण रजकण भले ही गिन लिए जाएं, वर्षा की बूंदें भले ही गिनी जा सकें, आसपास के नक्षत्र मंडल को भले ही गिना जा सके, पर भगवान के गुणों की गणना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी भी उनका निरंतर ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी, वेद विद्वान, शिव जी, देवाधिदेव महादेव जी, ये सब के सब उनकी निरंतर सेवा करते हैं। हम लोगों की स्थिति ये है, कोई बड़ा नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी, बड़ा सेठ, साहूकार, बड़ा अधिकारी या ऑफिसर प्रणाम कर ले, पूजा कर दे, तो हमारा गुमान इतना बढ़ जाता है कि फिर बेचारे छोटे मोटे गरीब की तो प्रणाम तक हम नहीं लेते हैं। वो बेचारा दंडवत प्रणाम कर रहा है, हमारा मुंह ऊपर है, आसमान ताक रहे हैं। मन में कहीं न कहीं भाव आ जाता है, क्या है, एरू गेरू नथु खेरू, इससे क्या हमें लेना देना है, सब बेकार। खचड़ा पार्टी से कोई जरूरत नहीं। इतने बड़े बड़े देश की क्रीम, इतने बड़े बड़े लोग हमको मानते हैं, क्या चीज है? ये मनुष्य का स्वभाव है। किंतु जिन नरनारायण भगवान की उपासना नारद जी करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, इंद्र करते हैं, देवाधिदेव भगवान शिव जिनकी उपासना करते हैं, सबके द्वारा पूजित सम्मानित होने पर भी भगवान नरनारायण मान रहे थे, उनको अभिमान का लेश भी नहीं, गंध भी नहीं। उनके लाल लाल चरण कमलों से श्री गंगा जी प्रकट भई हैं, मंदाकिनी गंगा प्रकट भई। ये मंदाकिनी क्या है, बहुत ध्यान से सुने। बड़ी सुंदर उपमा गोस्वामी जी जी है, बोले जैसे चरण कमल से मकरंद प्रकट होता है, ऐसे ही आपके चरण कमल मकरंद से श्री मंदाकिनी गंगा जी प्रकट हो गई हैं। अब मकरंद का आघ्रण कौन करता, मकरंद रस का पान कौन करता है? मकरंद रस का पान भ्रमर करते हैं। तो बड़ी सुंदर उपमा गोस्वामी जी दे रहे हैं, हे नरनारायण भगवान, आपके चरण कमल से मंदाकिनी गंगा मानो पराग के रूप में प्रकट भई है, और उस पराग मकरंद के रस लोलुप मधुप कौन है? ये ऋषि मुनि महात्मा ही भोरे हैं, मधुक हैं, जो मंदाकिनी में निरंतर स्नान करते हैं, मंदाकिनी का सेवन करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे भगवान, आपके कठोर तप को देखकर देवराज इंद्र को भय हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे आचार्य श्री बबेले जी कृपा पूर्वक पधारे हैं, कुर्सी पर विराजे। देवराज इंद्र मोहनदास जी के निकट विराज हैं आचार्य जी। आप भी बैठिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम एक कमल सारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। शिव विरंचि कहु मोहै कोहे बपुरा आन अस जिय जान भजहिं जे मायापति भगवान शिव चतुरानन जाहि बिराही अपर जीव केहि लेखे माही। तो इंद्र मोहित तो हो जाए तो इसमें कौन सास करे है। पेंट वाले उधर जाओ तो मोह क्या है। यथार्थ ज्ञान का तिरोहित होना और अयथार्थ ज्ञान को ही ज्ञान मानकर बैठे रहना यह है मोह। नर नारायण भगवान है यह इंद्र स्वीकार करते तो उनकी तपस्या को देखकर उनको भ्रमित नहीं होना चाहिए था, उनको मोह नहीं होना चाहिए था। ये समझ लेते कि हमारे जैसे न जाने कितने इंद्र महेंद्रों की सृष्टि करने वाले हैं, भला इन्हें इंद्रासन की क्या आवश्यकता है। पर उन्होंने उन्हें धर्म का पुत्र ऋषि पुत्र नर नारायण ही समझा, ऋषि कुमार ही समझा और यही अनुभव किया कि ये तप करके हमारा इंद्रासन लेना चाहते हैं। चक्र प्रेरित घोर मदन मद भंग कृत देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा। नाचते कूदते कामदेव थक गया। अप्सराएं बसंत ऋतु सभी के उद्यम सर्वथा व्यर्थ हो गए। कैसे व्यर्थ हो गए काम के उद्यम, जैसे गोस्वामी जी ने मानसी उपमा दी है रावण के बाण। उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने, विफल हो ही रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे। कामदेव अपनी सेना के सहित, रति के सहित, अप्सराओं के सहित, वसंत के सहित पराभूत हो गया। काम के मान का मर्दन करने के बाद भी जिनके मन में यह अहंकार नहीं आया कि मैंने काम को जीत लिया, भगवान के अनुग्रह से, भगवान की उपासना के प्रभाव से देवर्षि नारद जी ने काम को जीत लिया, लेकिन अक्रोध भी नहीं किया, लेकिन अहंकार आ गया। जीता काम अहमिति मन माही, मैंने काम जीत लिया, ये अहंकार हो गया उनको। लेकिन भगवान नरनारायण को हमने काम को जीत लिया इसका अहंकार नहीं हुआ, और देवराज इंद्र पर या कामदेव पर, अप्सराओं पर उन्हें क्रोध नहीं आया, कई जो हमारी तपस्या में विघ्न डालने चले आए उन पर क्रोध नहीं आया, अपितु उनको भी बड़ी मीठी वाणी से उन्होंने आह्लादित कर दिया। आप सब हमारे आश्रम में पधारे हैं, आपका स्वागत है, आप बड़े गुणी हैं, बड़ा सुंदर नृत्य गान शास्त्रीय आपने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छी बात है, आप सीमित हो गए होंगे, अब थोड़ा अलकनंदा का ठंडा ठंडा जल पी लीजिए, कुछ कन्नबूल फल आतिथ्य के रूप में स्वीकार कीजिए, और इतना ही नहीं अपनी जंघा से तमाम अप्सराओं को प्रकट करके और उनके नृत्य गान को दिखा करके उनके सौंदर्य का दर्शन करा के काम को भी मूर्छित कर दिया। उसकी समझ में आ गया कि हमारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं, जिनके संकल्प में ऐसी शक्ति है हमारा, हम क्या बिगाड़ेंगे इनका। इतना ही नहीं, उस कामदेव को, उस इंद्र को पुरस्कृत और कर दिया, एक अप्सरा और पुरस्कार के रूप में दे दिया, और उर्वशी ले जाओ, ये तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बनी रहेगी। देखो ये सारे चरित्र केवल इसीलिए हैं, बहुत ध्यान से सुने, ना तो नारद जी को मोह है, ना ब्रह्मा जी में काम है, और ना शंकर जी में क्रोध है। ब्रह्मा जी में काम है, ब्रह्मा जी पीछे चलने लग गए, दौड़ने लग गए, कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मा जी में काम नहीं है, शंकर जी में क्रोध नहीं है, नारद जी में मोह नहीं है। इनमें काम क्रोध मोह हो जाएगा तो फिर निष्काम, अक्रोध, निर्मोह ये होने की तो फिर कल्पना ही किसी जीव को नहीं करनी चाहिए। फिर ये क्या है कि हमारे जैसे मलिन जीवों को, कलिमल ग्रसित जीवों को सिखाने समझाने के लिए ये बड़े बड़े महानुभाव नाटक कर रहे हैं, और वो नाटक केवल इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए है कि तुम भजन तो करो और भजन की महिमा से अनुभूति होने लग जाएगी कि अब हमारे भीतर मोह नहीं है, मान नहीं है, मद नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, ये अनुभूति होने भी लगेगी तो भी तुम कभी अपने मन में यह स्वीकार मत करना कि हम निष्काम हैं, हम अक्रोध हैं, हम अलोभ हैं, हम विमद हैं, ये स्वीकार मत करना। तुम सदा अपनी दीनता के भाव में भरे रहना, क्योंकि यदि तुमने अपना दैन्य छोड़ा नहीं कि सारे दोष तो भीतर संस्कार के रूप में छिपे हुए हैं, वे पुनः उद्भूत हो जाएंगे और क्षुद्रायिता अपि में संगात करंगायंती, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा कि बड़े बड़े विकारों के समुद्र बन जाते हैं। तो हमारे जैसे कलयुगी प्राणी वे कहीं भजन साधन करके अपनी त्याग तपस्या का अहंकार न कर बैठे, उनका पतन न हो जाए, उनको बचाने के महापुरुषों ने लीला की। इतने बड़े बड़े भैया तुम क्यों अहंकार करते हो, अहंकार मत करो, केवल इतनी सी बात। अब विचार करो, नारद जी भगवान के अवतार हैं, 24 अवतारों में अवतार, उनको मोह कैसे होगा। नारद जी को मोह माने भगवान को मोह, ये सब लीला है, सब नाटक है, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो भगवान ने भी यह खेल दिखाया कि देखो जहां तक जीव कोटि है वहां तक सर्वथा निर्दोष होना संभव नहीं है। इस प्रकार से किसी भी विकार का स्पर्श जिसे न करे वह केवल और केवल एकमात्र परमात्मा नारायण ही हो सकता है और कोई दूसरा नहीं, ये प्रमाणित किया भगवान ने अपने इस मंगलमय चरित्र से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शुद्ध बोध स्वरूप हैं भगवान, ब्रह्मचर्य व्रत में पूर्ण प्रतिष्ठित हैं भगवान नर नारायण। वहां लक्ष्मी जी पास में नहीं, यद्यपि लक्ष्मी जी उनके हृदय सिंहासन पर ही विराजती हैं, लेकिन वहां लक्ष्मी जी का स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि तप में स्त्री बाधक है। यद्यपि भगवान निर्विकार हैं, लेकिन बड़े लोग प्रेरणा देते हैं ना, जप तप नेम जलाशय धारी हुई ग्रीष्म सोख है सब नारी। तपस्वी के लिए सबसे बड़ा विघ्न है स्त्री। ठीक इसी प्रकार से किसी तपस्विनी स्त्री के लिए सबसे बड़ा विघ्न है पुरुष। ऐसा नहीं है कि स्त्री का ही, पुरुष मात्र साधक को स्त्री से बचना है और स्त्री मात्र साधक को पुरुष से बचना है। जो सदगृहस्थ हैं उन्हें परस्त्री और परपुरुष से बचना है। पितृ ऋण की मुक्ति की कामना से ही संतान उत्पन्न करनी है, केवल वासना की पूर्ति नहीं करनी है। बवेली जी, शास्त्र में उल्लेख है संतान की कामना नहीं है और केवल वासना की पूर्ति कर रहा है पुरुष, तो उसे व्यभिचार का दोष लगेगा। इसलिए ऋतु कालाभिगामित्व और ऋतु काल में जो अभिगमन है वह केवल और केवल प्रजोत्पत्ति के लिए है। और धर्म का एक रहस्य है, वो रहस्य यह है कि पहली संतान को हमारे शास्त्र धर्मज कहते हैं और दूसरी तीसरी जो लाइन लग जाती है ना उसको धर्मज नहीं कहा जाता, उसको कामज कहा जाता है। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र पिता के और दुदैहिक कृत्य का प्रथम अधिकारी इसलिए होता है क्योंकि वो धर्मज है, अन्य कामज है। तो इस प्रकार से गृहस्थाश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी इतना सावधान होकर भगवान की ओर बढ़े तो बात बनती है, कोई बातें बनाने से बात नहीं बनती है। और जो भगवान की दया से जिनका संसार छूट गया है, घर परिवार छूट गया, विरक्त साधु हो गए, वेश ग्रहण कर लिया है संत का, उनको दो चीजों के आकर्षण से पूरे जीवन पर्यंत अपने आप को बचा कर रखना है। इन दो वस्तुओं का विषवत त्याग करना है, धन मात्र के आकर्षण का विषवत त्याग और नारी मात्र के आकर्षण का विषवत त्याग। ये जब तक नहीं करेगा तब तक वह परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। परम पूज्य संत श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, बहुत प्यारी साखी है, विरक्त संतों के लिए तो संजीवनी बूटी के जैसी है। वे कहते हैं, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, तू एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। हमें अपने जीवन में कोई ऐसा साधक नहीं मिला, कोई ऐसा फकीर नहीं मिला, संत नहीं मिला जो स्त्री का संग करके भवसागर से पार उतर गया। इसलिए साधु की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, नारी नाही निहारिये करे नयन की चोट, मलुकदास जी की साखी, को एक साधु उबरे पर ब्रह्म की ओट। बहुत ध्यान से सुने इसको, नारी निंदा में इसका तात्पर्य बिल्कुल मत ले जाना, नारी निंदा नहीं है, ये तो जगन माता है, इनको प्रणाम है। विद्या समस्ता सब देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, स्वयं कया पुरुष मुंबई तत् काते स्तुति सभ्य परापरोक्ति। पर हम इतने मलिन हृदय के हैं, हमारे भोग के संस्कार, वासना के संस्कार, अनंत जन्मों के इतने प्रबल संस्कार हैं कि हम इस प्रकार की पवित्र दृष्टि नहीं रख पा रहे हैं, हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है। इसलिए वैराग्य के निमित्त ही इस प्रकार के वाक्यों का निरूपण हमारे महापुरुषों ने किया है। और क्या प्रयोजन? तो भगवान ने नर नारायण रूप में लक्ष्मी जी को पास नहीं रखा, मानव तपस्वियों को सिखा दिया, भैया तपस्या करो, भजन करो, तो कोई स्त्री को निकट मत रखना, नहीं तो सब चौका लग जाएगा, ये प्रेरणा दिया। राम जी ने श्री सीता जी का हरण कराया, प्रतिबिंब सीता का हरण कराया राम जी ने। क्यों कराया, प्रयोजन क्या था? मर्त्यावतार से मर्त्य शिक्षणम, मर्त्य शिक्षण ही उसका प्रयोजन था। राम जी जब वनवास में पधारे तो लक्ष्मण जी और जानकी जी दो सहयोगी उनको प्राप्त थे। जानकी जी बढ़िया सुंदर कंदमूल फल सिद्ध करके रसोई बना लेती और बढ़िया सुंदर गाय के गोबर से चौका लगा देती, बेदी सजा देती। लक्ष्मण जी जंगल से कंदमूल फल ले आते, समिधा ले आते और राम जी अखंड भस्म रमा के जटा मंडल धारण किए हुए राम जी बैठते ऋषि के समान, क्या कहना, बड़ी सुंदर शोभा राम जी की। ऋषियों ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, राम जी को कुछ करना नहीं पड़ता है, जानकी जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, अपने हजारों लाखों साल की उम्र हो गई, आश्रम में झाड़ू लगाओ तो खुद लगाओ, गोबर उठाओ तो खुद उठाओ, सब काम अपने करना पड़ता है, इतना समय भजन का छूट जाता है, बहुत बढ़िया है। ऋषि कुमार थे ना, नई अवस्था के ऋषि, उनको मन में प्रेरणा हुई कि ऐसे हम लोगों के पास भी जिसका जितना बड़ा आश्रम है उसके अनुरूप दस दस पांच पांच देवियां हो या एक ही हो कोई बात नहीं, तो वो थोड़ा कम से कम साफ सफाई का काम कर लिया करेगी, अपने प्रेम से भजन करेंगे। बोले अब हमको कहाँ से उपलब्ध होंगी सेविकाएं, बोले कोई बात नहीं, ये कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिंधे के बासी उदासी तपो व्रत धारी महा बिनु नारी उदासी। तो उन्होंने कहा क्या करें, बोले पत्थर ले आओ, राम जी आई रहे हैं, राम जी का चरण छुवाएंगे, उनके चरणों में जादू है, पत्थर से सुंदर स्त्री बन जाएंगी, और भोले भाले बेचारे नए नए ऋषि, कोई काला पत्थर कोई गोरा पत्थर, जिसको जैसा अभिष्ट था, कोई छोटा कोई मोटा, जिसको जैसी आवश्यकता थी उसके अनुरूप पत्थर ले आए, और लोभ तो बढ़ ही जाता है, दस दस बीस बीस पत्थर भी ले आए कि मतलब तो बहुत बड़ा क्षेत्र है और इतने में एक से काम नहीं चलेगा, दस बीस तो कम से कम होना चाहिए। सबने बढ़िया बढ़िया पत्थर इकट्ठे कर लिए, राम जी के चरण छुवाएंगे। राम जी ने किशोरी जी से कहा कि तुम पावक मऊ करो निवासा, जब लग करो निशाचरणा का, सीता जी को तो अग्नि में प्रतिष्ठित कर दिया और सीता जी के प्रतिबिंब का अपहरण करा दिया, और अपहरण करा के महाराज क्या करें, ठाकुर जी बड़े लीलाधारी, वैसे तो लक्ष्मण जी के साथ ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते चले, और जैसे कोई महात्मा का आश्रम दिखाई पड़े, उनकी पर्ण कुटी दिखाई पड़े, कुटिया देखते ही जोर जोर से रोमे, हे सीते हे खग मृग हे मधुकर का, तुम देखी सीता मृग नैनी, रोने लग जाए राम। अब वो महात्मा बाहर निकल निकल के जो रही, भगवान रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, करे जानकी जी का हरण हो गया। फिर सब कहने लगे कि अरे तो बड़ी भारी विघ्न है तपस्या में, राम जी के पास तो धनुष बाण है, बड़े शक्तिशाली हैं, वो नहीं बचा पाए, राक्षस ले गए, और हम कहीं ये प्रपंच पाल लेंगे अपने आश्रमों में, तो यहाँ तो राक्षस घूमते रहते हैं, फिर हमको भी रोना पड़ेगा भजन तपस्या छोड़ के। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो सब तपस्या कुटिया में जो पत्थर लाए तो उठा उठा के सब पटक आए बाहर, बोले अब नहीं चाहिए अब नहीं चाहिए, तो ऐसी विरक्त रह के भजन करेंगे। राम जी ने सीता हरण से भी तपस्वियों को शिक्षा दी। इसी प्रकार भगवान बद्री नारायण नर नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी को प्रत्यक्ष रूप में निकट नहीं रखा, कहते बद्री बन, वो बद्री वृक्षों के रूप में लक्ष्मी जी सेवा के लिए प्रकट हुई, पर प्रत्यक्ष लक्ष्मी के स्वरूप में लक्ष्मी जी को भगवान ने अपने निकट नहीं रखा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे जो भगवान नरनारायण भगवान हैं, ब्रह्मचारी हैं, और जिन्होंने दीर्घजीवी महर्षि मार्कंडेय को माया का दर्शन कराया, मार्कंडेय ऋषि को तपस्या करते करते छह मन्वंतर बीत गए। पहले मार्कंडेय ऋषि वेद के पुत्र प्राण, प्राण के पुत्र मृकंडू और मृकंडू के पुत्र मार्कंडे। मृकंडू ऋषि के पुत्र थे, सर्वलक्षण संपन्न थे। एक बार कथाएं कल्प भेद से अलग अलग प्रकार की आती है। एक बार श्री नारद जी और अंगिरा जी पधारे, मृकंडू ने अपने पुत्र को चरणों में प्रणाम कराया। देखकर नारद जी और अंगिरा जी बड़े उदास हो गए। उदास क्यों हो गए आप? बोले आपका पुत्र अल्पायु है, कितना सुंदर संसारवान पुत्र होने पर भी अल्पायु है। कितनी आयु? अभी कितना साल का हुआ? बोले 11 साल का हो गया। और 12वां वर्ष चल रहा है, पूरा नहीं हुआ? बोले हाँ, कुछ दिन कम रह गए, महीना नहीं दिन। बोले ये 12 वर्ष पूर्ण होते होते ये मर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी तो कहकर चले गए, अंगिरा जी और ये मूर्छित हो गए। मृकंडू ऋषि षडंग वेदों का विद्वान, ऐसा गुणवान, ऐसा दिव्य पुत्र अल्पायु में ही चला जाएगा, बहुत दुखी हो गए। अपने पिताजी को सावधान किया और कहा पिताजी आप चिंता न करें, भगवान शिव सब कुछ मिटा सकते हैं, हम भगवान शिव की उपासना करते हैं, उनकी कृपा से हम दीर्घायु प्राप्त करेंगे। और आप दीक्षा लेकर के भगवान शिव का अर्चन करने लगे। भगवान शिव की भक्ति के प्रभाव से, उनके अर्चन के प्रभाव से काल की हिम्मत इनके पास नहीं हुई। समय पूरा हो रहा है, काल ने कहा यमराज से कि हम उनको छू नहीं सकते, भगवान शिव की भक्ति में वे तन्मय हो रहे हैं। यमराज बोले चलो तुम चलो, हम खुद ही चलते भैंसा पर बैठ के। भैंसा पर बैठकर यमराज खुद आए। मार्कंडेय जी ने कहा कि जिस जीव को भगवान मृत्युंजय का सहारा है, किंकरिष्यति वैयमः, यमराज उसका क्या बिगाड़ेगा। यमराज ने कहा बालक मैं आ गया हूँ बिगाड़ने के लिए, तुमको लेने आया हूँ। बोले हमने तो सुना है आपके दूत आते आपको किसी को लेने आते हैं, आप स्वयं क्यों आए। बोले तुम इतने तेजस्वी हो कि तुमको हमारे दूत छू नहीं सकते, इसलिए हमको खुद आना पड़ा। जैसे ही उन्होंने फंदा डालकर उनके सूक्ष्म देह को खींचना चाहा, प्राण को खींचना चाहा, आप भगवान शिव की पिंडी से लिपट गए और भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया। यमराज थरथर कांपने लगे। बोले महाराज आप भगत का पक्ष तो ले रहे हो, पर यमराज आपने ही हमको बनाया, इनकी आयु पूरी हो गई है, कितने दिन बाकी है। यार दिन क्या बाकी क्या है, ये तो आयु उनकी पूरी है, क्षण भी बाकी नहीं है, समय पूरा हो गया इनका। शंकर जी ने कहा तुम भाग जाओ यहाँ से, ये तो मरेगा नहीं, तुमको हम समाप्त कर देंगे, तुम भाग जाओ यहाँ। चंद्रशेखर मास्त्रे मम किम करिष्यति वै यमः, हम चंद्रशेखर का आश्रय लेते हैं, यमराज मेरा क्या बिगाड़ेगा। ये निष्ठा मार्कंडेय जी की, शिवजी ने उन्हें दीर्घायुष प्रदान कर दिया। एक कथा तो ये है, दूसरी कथा अल्पायु वाली कथा तो वैसी ही है। और वहाँ नारद जी अंगिरा जी ने बताया कि ये बालक सबको प्रणाम करे, क्योंकि प्रणाम करने वाले को दीर्घायु प्राप्त हो जाती है। चार चीजें प्रणाम करने वाले को सहज मिल जाती है। कौन कौन सी चीजें मिल जाती प्रणाम करने वाले बोलो। मनुस्मृति का श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यहाँ ध्यान दो, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाला नहीं, अभिवादनशील। एक तो प्रणाम करना होता है, एक प्रणाम करने का स्वभाव होता है, शील। बहुत से लोग होते हैं उनको प्रणाम करने में सबसे भारी आलस लगता है, किसको प्रणाम प्रणाम करें, अब तो लोग प्रणाम करना ही भूल गए। साष्टांग प्रणाम की तो कल्पना ही दूर चली गई। जूता चप्पल उतारना भी प्रणाम करने में जरूरी नहीं रह गया। अब चरणों तक भी झुके उतनी जरूरत नहीं रह गई। कोई घोंटू छू लेता है एक हाथ से, कोई जांग छू लेता है। और एक जगह तो हमने देखा है, एक महात्मा को लोग प्रणाम कर रहे थे, बंबई की बात है, तो पैर नहीं छू रहे थे कोई भी, सब आके पेट से लिपट रहे थे। मैंने, हम तो दूर हट गए, भीड़ थी, हम दूर हट गए कि इसी तरह से हमारा प्रणाम न होने लग जाए। पेट पकड़ के लोग पेट का ही अभिवादन कर रहे थे। महात्मा मिले, ब्राह्मण मिले, संत मिले, बाबा ये नहीं, बाबा तो बाबा को कहना चाहिए, कृतार्थ हुआ आपका आशीर्वाद पाकर, ऐसे आप कर। अरे ऐसा हाथ तो आशीर्वाद देने वाले का होना चाहिए, हमारा होना चाहिए साथ। सबसे बड़े धर्माचार्य तो दुनिया में इस समय नेता है। मंच पर चढ़े, जैसे उनके हाथ में कोई जादू हो, अथवा ऊपर से परमिट बना के लाए हों कि तुम सबको आशीर्वाद दे सकते हो। ये सब अपसंस्कृति है, दोष है, इसको त्यागना चाहिए। प्रणाम की मर्यादा से प्रणाम करना चाहिए। पुरुष मात्र को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए अपने से बड़ों को, और नारियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। पंचांग प्रणाम माने पूरा लोट करने ही, घुटने टेक करके, सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके माताओं को दूर से प्रणाम करना चाहिए। देखो हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, आप खूब श्रद्धा रखो अपने से बड़ों में, पर पतिव्रता सती साध्वी माताओं को चरण स्पर्श अपने पति के ही करने चाहिए। लेकिन अब समस्या है, गतानुगति को लोका, पतियों में श्रद्धा ही नहीं है। मनमाने तरीके से धर्म की कल्पना मत करो। व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने जो धर्म का स्वरूप सुनिश्चित किया है, उसको ज्यों का त्यों श्रद्धा पूर्वक मानो, उसी में लाओ। तो चरण स्पर्श करना ही लोग भूल गए। दाहिने हाथ से दाहिना चरण, बाएं हाथ से बायां चरण, इस तरह से चरण स्पर्श की महिमा विधि है। और नहीं तो दूर से साष्टांग प्रणाम करो। तो प्रणाम करने का स्वभाव है जिसका, अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने की आदत डाल लो। अच्छा बताओ, रोज उठकर अपने पिता माता को प्रणाम कौन कौन करता है? बोलो, तुम्हारा ये तो भक्तराज है ही, इनका भी नाम भक्तराज है। बोलो, भक्तराज करते हो रोज? तब आपका नाम बदल दिया जाएगा। बोले, हम गुरु जी को तो साष्टांग कर लेते हैं, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, संतों को कर लेते हैं, पर शास्त्र में लिखा है नहीं मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है। भागवत जी का पाठ करते हो, रामचरित्र का आरंभ कहाँ से किया? सुखदेव जी ने, बोलो, गुरुवर थे चक्रराज्यो विचरदन वनम पद्म पद्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजित पथिरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या सुरपणख्या प्रिय बिहवृषा रोपित भ्रूभिजम्बस्त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो वतान्न। कहाँ से शुरू किया? गुरुवर थे, वहाँ गुरु अर्थ है, तो गुरु कौन है? हैं? हाँ, दशरथ जी महाराज। तो पिता दशरथ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया है व्यास जी ने, सुखदेव जी ने। तो यदि आप अपने पिता माता को नित्य चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम नहीं करते, तो गुरु जी को भी दंडवत प्रणाम करने का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। प्रथम गुरु का समादर नहीं करते, अपने से पूज्य गुरुजन अकेले में मिले चाहे हजारों के बीच में मिले, उनके चरणों में तो श्रद्धा पूर्वक प्रणाम ही करना चाहिए। इतने से ही वे राजी हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। दास की यह अनुभूति है, हमको जिन पूज्य गुरुजनों ने कृपा करके पढ़ाया, वे आज भी किसी सभा में किसी मंच पर कहीं भी मिले, हम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम तो चतुर्थाश्रमी विरक्त बाबा जी हैं, अमुक अमुक उपाधियां लोगों ने आगे पीछे लगा रखी हैं और ये गृहस्थ हैं, हम इनको प्रणाम क्यों करें? ये हमारे मन में कभी नहीं आता। जिनकी कृपा से दो चार अक्षर सुनने का अवसर मिला, वे हमारे गुरुजन भगवत स्वरूप हैं। हमने जीवन में कोई सेवा तो उनकी की नहीं, न शरीर से न धन से, हम केवल प्रणाम ही तो कर सकते, और हमारे पास है क्या? पर वे प्रणाम मात्र से रीझकर प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जो कुछ दिखाई पड़ रहा है यह केवल और केवल गुरुजनों का आशीर्वाद ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। प्रणाम करने का स्वभाव बना लो। तुम करते हो माधव? तो फिर यहाँ रहने का क्या लाभ हुआ दो महीना? अब यहाँ से जाने के बाद प्रातः काल नित्य उठ करके सबसे पहले पिता माता को साष्टांग प्रणाम करो, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना, कहीं जाना आना उनसे पूछकर आज्ञा लेकर। देखो आप कितने सफल होते हैं अपने मार्ग पर, आप देख अनुभव करके देख लो। आपको किसी भी क्षेत्र में विफलता दिखाई भी पड़ेगी, पर प्रणाम करने की आदत डाल लो, स्वभाव बना लो प्रणाम करने का। छोटे छोटे बालकों को प्रणाम का अभ्यास कराना चाहिए। अभ्यास डालना चाहिए। तुम करते हो रोज प्रणाम? खाली माला लेके बैठने से क्या फायदा? जो हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी वटुक हैं, ये तो समावर्तन के बाद ही घर जाएंगे, क्योंकि सब पलाश दंडधारी हैं, मौंजी व्रत सबने लिया हुआ है, यही सब गायत्री पुरुषरण कर रहे हैं। समय से त्रिकाल संध्योपासन और नित्य समिधाधान अग्नि में और वेद व्याकरण दोनों पढ़ रहे हैं। तो आप लोग तो 4 साल बाद ही जाएंगे घर, तो जब आपका वेद पूर्ण हो जाएगा और घर आप जाएंगे, वैसे तो 4 साल बाद समावर्तन की विधि नहीं है, समावर्तन की विधि तो है, हाँ 12 वर्ष बाद समावर्तन की विधि है, लेकिन 12 साल सुनते यहाँ एक विद्यार्थी नहीं आता, इसलिए उसको कम कर दिया गया, 4 साल का कर दिया गया। उसमें भी कितने कच्चे भाग जाते हैं, जो पक्के होते हैं वो ही डट पाते हैं। तो भले ही ये 4 साल आपके व्यतीत हो जाएं, तो आप अपने घरों पर जब जाएं, तो ये निश्चय कर लेना कि हम प्रातः काल उठकर नित्य माता पिता को प्रणाम करेंगे, बड़े भाई को प्रणाम करेंगे, बहन को प्रणाम करेंगे, अपने पूज्यों को प्रणाम करेंगे। देखो आपको कितना लाभ होता है। और जब तक आप वहाँ नहीं गए, तब तक स्नान करके जब अपने नियम पर बैठे, तो माता पिता को प्रणाम मन ही मन कर लें, सोते समय उन्हें प्रणाम कर लें। मानसिक प्रणाम में तो बाधा नहीं है ना, मानसिक प्रणाम नित्य किया जा सकता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। वृद्धों की सेवा करना का स्वभाव जिनका है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें उसकी बढ़ती निरंतर, कौन कौन? आयुः, विद्या, यशो, बलम। उसकी आयु बढ़ती है प्रणाम करने वाले की। विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजों की वृद्धि होती है। आयु बढ़ना जरूरी है कि नहीं? विद्या प्राप्त हुई जरूरी है कि नहीं? हमारी अपकीर्ति ना हो, निंदा ना हो, हमारी यश कीर्ति हो, ये भी जरूरी है कि नहीं? और हमारे भीतर सात्विक बल हो, जिससे हम गौ ब्राह्मण दीन दुखी पर अत्याचार करने वाले को दंड दे सकें। गौ ब्राह्मण दुर्बल इनकी अबला स्त्री इनकी सुरक्षा कर सकें। बल होना भी जरूरी है, शक्ति होना भी जरूरी है, शारीरिक शक्ति भी होना जरूरी है और आत्मिक शक्ति होना भी आवश्यक है, आत्मबल होना भी जरूरी है। ये सब चीजें प्रणाम करने वाले को मिल जाती हैं। प्रणाम करने वाले को नहीं, प्रणाम करने का स्वभाव है जिसका। अभिवादन शीलस्य, यहाँ ध्यान देना शीलस्य, बोले चलो ठीक है, ये तो गृहस्थियों के लिए है, हम लोग तो महात्मा हैं, हमारे क्या, हम तो सबका प्रणाम लेने का ठेका हमारा है, हम किसी को प्रणाम न करें। एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विसृज्य स्मयमानान स्वान व्रीडान च लौकिकीं प्रणमे दंडवत भूमौ आश्वचांडाल गोखरम। अपने जाति के, अपने ज्ञान के अहंकार को त्याग कर, पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर, लौकिकी लज्जा को त्याग करके प्रणमेश प्रणाम करे। किस लकार का प्रयोग है प्रणाम प्रणमेश में? विधिलिंग का प्रयोग है, है? विधिलिंग का अर्थ क्या है? प्रणमेत माने प्रणाम करे, ऐसी विधि है, करना ही चाहिए। कम प्रणमेत किसको प्रणाम करे? आश्वचांडाल गोखरम। कुत्ता, कुत्ते से लेके चांडाल, गधा, गाय, सबको प्रणाम करे। लो, जब जो इनको साष्टांग प्रणाम की, हमारा गढ़ा हुआ श्लोक तो नहीं भागवत जी में लिखा है, पढ़ लो। जब इनको साष्टांग प्रणाम की आज्ञा, विधि, विधि का निर्देश किया जा रहा है, तो फिर प्रणम में तो सदा प्रणम में है ही। हाँ, प्रणाम के योग्य को प्रणाम करना, जो प्रणाम के योग्य न हो उसे प्रणाम न करना, ऐसी ही शास्त्राज्ञा। लेकिन वह जो बात है ना, वह एक स्तर की बात है, और यह एक स्तर की बात है। जहाँ भेद दृष्टि बनी हुई है, वहाँ प्रणम्य को प्रणाम करना, प्रणाम के योग्य न हो उसको प्रणाम न करना। पर जहाँ हमें भेद दृष्टि से ऊपर उठकर सर्वत्र भगवत दृष्टि रखनी है, वहाँ तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान, सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वहां तो सबको प्रणाम करना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम करने का अभ्यास डाल लिया, तो मार्ग में खड़े हो जाते सवेरे संध्योपासन करके। अब मध्यान्ह संध्या जब तक समय नहीं होता तब तक खड़े रहते मार्ग पर, कोई ऋषि मुनि महात्मा दिखाई पड़ता उसको प्रणाम करते बिना परिचय के। फिर मध्यान्ह संध्या करने के बाद फिर खड़े हो जाते, तो सायं संध्या के पूर्व पूर्व तक प्रणाम करते, फिर सायं संध्या करके फिर खड़े हो जाते। निशा मुख में भी कोई महात्मा आते जाते उनको प्रणाम करते। पूरे दिन केवल प्रणाम की साधना। सप्तर्षि वहां से निकले, उन सप्तर्षियों के साथ श्री नारद जी और अंगिरा जी भी थे, तो कितने हो गए? 9 हो गए ना, 7 ऋषि और अंगिरा जी और नारद जी। जैसे ही बालक ने प्रणाम किया, सभी ऋषियों के मुख से एक साथ निकला दीर्घायुर भव। फिर ध्यान से देखा, अरे इसकी आयु तो समाप्त है, हम लोगों ने दीर्घायु केवल 12 दिन शेष है, क्या करें? सबने कहा इतने ऋषियों की वाणी झूठी हो जाएगी, बड़ा दोष लगेगा, चलो ले चलो बालक को। उस बालक को लेकर ऋषि ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने आपने ही लिपि लिखी है, आप इसको थोड़ा बदल दीजिए। ब्रह्मलोक में लेकर के गए तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी इसकी आयु के 12 दिन शेष हैं, वो 12 दिन ही रहेंगे क्यों हमारी लिपि बदलनी ही चाहिए, पर हमारी आयु के प्रमाण से हम 12 दिन इनको कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी के 12 दिन जानते हो कितने, उतने ही जानते हो। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीत जाते एक दिन में, उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की आयु पूर्ण हो जाती है, सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था 14 बार बदल जाती है। ब्रह्मा जी ने अपनी आयु के हिसाब से 12 दिन की आयु कर दी तो मार्कंडेय दीर्घायु हो गई। इसलिए दीर्घायु महा दीर्घायु वाले महापुरुषों में 8 महानुभावों का हम स्मरण करते हैं, कौन कौन, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाश्रमम् जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितः। श्रद्धा पूर्वक 8 का नाम रोज लो तो गारंटी है 100 साल के पहले मरोगे नहीं, भयंकर कोई बीमारी भी नहीं होगी, पर नियम से आपको ऐसे चिरजीवियों के नाम लेने पड़ेंगे। जीवे वर्ष शतम साग्र, हाँ 100 साल से भी ज्यादा जियोगे, सारी व्याधियों से मुक्त होकर के शतायुष प्राप्त हो जाएगा। ऐसे दीर्घायु ऋषि मार्कंडेय, उनको तपस्या करते करते 6 मन्वंतर बीत गए। श्री नरनारायण भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, बद्रीनाथ भगवान ने दर्शन दिया, दर्शन देकर कहा वरदान मांग लो। बोले महाराज हम सुनते हैं कि आपकी माया बड़ी प्रचंड है, विष्णोर माया बलवती यया सम्मोहितं जगत, सारे जगत को मोहित कर रखा आपकी बलवती त्रिगुणात्मिका माया ने, ज्ञान नाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेच्छति। तो महाराज वो माया हमको तो पता ही नहीं चल पाया कि माया होती क्या है, माया का स्वरूप क्या है, ऐसे महात्मा ध्यान नहीं बात, भजन छोड़ के दूसरा काम करते हैं, सत्संग छोड़ के दूसरा काम करते हैं, इसलिए माया व्याप्त होती है। भजन सत्संग छोड़ के कुछ दूसरा कुछ करें ही नहीं, सोचे ही नहीं, तो माया को अवकाश कहाँ मिलेगा। मार्कंडेय जी प्रमाण है इसका, 6 मन्वंतर तक तपस्या करते तो हमको पता ही नहीं माया होती क्या है, क्या किसको कहते माया, तो हम थोड़ी सी आपकी माया का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान हंसने लगे वाजीवा, लक्ष्मण जी वाले महंत जी महाराज नीचे क्यों विराज गए भैया, आगे यहाँ आसन पर विराज। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो महाराज भगवान ने कहा कि ठीक है दर्शन हो जाएगा माया का, भगवान के भक्त विचित्र होते हैं। सुखदेव जी बाहर नहीं आना चाहते गर्भ के, क्यों, बोले माया व्याप्त हो जाएगी आपकी विस्मृति हो जाएगी, इसलिए सुखवन निवशेद गर्भम लगाए ना महात्म में, 12 साल तक रहेंगे माता के गर्भ में। और ये 6 मन्वंतर तक तपस्या करने के बाद माया देख, एक माया के भय से जन्म नहीं लेना चाहते, एक इतनी लंबी तपस्या करके माया देखना चाहते हैं। भगवान बोले दिख जाएगी माया। एक दिन महर्षि मार्कंडेय अपने आश्रम की अग्निहोत्र शाला में बैठे थे, यज्ञशाला में बैठे थे और नित्य होम कर रहे थे। धुआं जिस अग्नि में उठ रहा हो उस अग्नि में हवन नहीं करना चाहिए, यजमान अंधा हो जाता है, आचार्य अंधा हो जाता है। कहते महाराज पेट में उसके गांठ बन जाती, जाने क्या क्या लिखा हुआ हमारे ग्रंथों में। इसलिए समिद्ध तमेजनौ जुहुयात, प्रज्वलित अग्नि में हवन करना चाहिए। समिदाधान भी ऐसे नहीं कि धुआं हो रहा उसी में पटकते चले गए, ऐसा नहीं, प्रज्वलित अग्नि में आहुति करना चाहिए। समिद्ध तमेजनौ जुहुयात, अग्नि जितनी प्रचंड होगी उतना अधिक देवताओं की तृप्ति होगी, प्रसन्नता होगी। तो आप विचार कर सकते हैं प्रज्वलित अग्नि में आहुति के जलने में कितना समय लगता है। शाकुल्य हाथ में लेकर महर्षि मार्कंडेय ने उच्चारण किया, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। स्वाहाकार में भी बहुत ध्यान रखना है, स्वा के ऊपर आहुति नहीं देना है, स्वा कह के उठाना, हा उदात्त स्वर में उच्चारण करके तब आहुति देनी है। ऐसे नहीं स्वाहा हा करके ले आए वापस, तो ऐसा समझो कि मुंह में डाल के वापस ग्रास ले आए, कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा घी बेकार चला जाएगा, तिल जो चावल बेकार चला जाएगा। स्वाहा स्वाहा, और बोलना जरूर चाहिए, नहीं बोलोगे तो भी आहुति नहीं लगेगी। आज जिस जो आहुति दे सकता हो उसी को देना चाहिए। जो गुस्सिखा सूत्रधारी नहीं है, संध्योपासना आदि नहीं करते हैं, ऐसे लोग द्विजाति होने पर भी अग्नि में आहुति के अधिकारी नहीं है। ये नहीं कि सबको खड़ा कर दो, लो पूर्णाहुति लो डालो डालो सब अग्नि में डालो, इससे दैत्यों का ही बल बढ़ेगा, देवताओं का बल नहीं बढ़ेगा, ऐसा समझ लीजिए। जो कुछ भी करो शास्त्र विधि से करो, नाटक मत करो। अब तो यज्ञ के इतनी यज्ञ के नाम पर इतना नाटक होने लग गया है, कौन कौन से यज्ञ, सद्बुद्धि यज्ञ, कौन कौन से यज्ञ होते हैं, बोले अमुक लोगों की बुद्धि शुद्ध करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, पैंट पजामा पहन के लोग बैठे हैं, मोजा वोजा पहन के बैठ कुर्सी पर बैठ के हवन कर रहे हैं। आप लोग कहें हम तो नीचे बैठ ही नहीं सकते, क्या जरूरत है आपको हवन करने की, आवश्यकता क्या पड़ गई भाई, आप अधिकारी हैं और नहीं कर सकते, आप असमर्थ हैं, तो आप किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधि के रूप में वरण कर लीजिए, वो करेगा। अब कुर्सी पर बैठ के करने की क्या जरूरत है। आहुति जलने में कितना समय लगता विचार करो। स्वाहा बोलकर आहुति दी, अभी आहुति जल नहीं पाई प्रज्वलित अग्नि, और इसी बीच में मार्कंडेय जी को अनुभव हुआ कि हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराएं आकाश से गिर रही हैं, भूरलोक भूवरलोक स्वर्गलोक सब जलमग्न हो गया, चारों ओर जल ही जल, जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, और महाराज सारी धरती भूवरलोक स्वर्गलोक सब सब जल जल जल जल हो गया, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। उनको अनुभव हुआ कि हजारों लाखों वर्ष बीत गए हमको इसी जल में पड़े हुए, थपेड़े खाते हुए, यहाँ से वहां वहां, कभी किसी मगरमच्छ के पेट में चले गए फिर बाहर आ गए, अंत में ऐसा लगा उनको कि अब हमारी शक्ति जवाब देगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो डूबकर मरना ही है। हाहाकार कर उठे, भगवान का स्मरण किया, एक बटपत्र पर एक नीलमणि बालक, एक बट के पत्ता पर करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे सयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बालमुकुंद अपने दोनों कर कमल से अपना दाहिना चरण पकड़कर ऐसे ले जाकर अंगूठे को चरण के अंगूठे को मुख तक ले गए हैं। अब मुखार बिंदे विनिवेशयंतम अपने ही पैर का अंगूठा खुद पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं भाई? हाथ से ही पी लेते, पांव का क्यों पी रहे हैं? तो सोचते हैं कि चरणों में आखिर है क्या जादू। इन्हीं चरण कमल मकरंद का सब रसपान करते हैं, तो इतने रसीले चरण हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, ऋषि, मुनि, महात्मा सब इन्हीं को भजते हैं, तो हम भी स्वाद तो ले लें, आखिर क्या स्वाद है इनमें। तो ऐसे भगवान अपने ही चरणांगुष्ठ अपने मुख में देकर चूस रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। ये बालक कैसे बच गया, पत्ते पर है, आश्चर्य में पड़ गए। और भगवान अपने अंगुष्ठ पान की मुद्रा से विरत होकर चकित होकर मार्कंडेय जी की ओर देखने लगे। जैसे भगवान हंसे, मार्कंडेय जी भीतर चले गए, हंसते उनके पेट में चले गए। और वहाँ हजारों वर्षों तक अपने आश्रम में रहे, तरह तरह प्रकार की सृष्टि भी देखी, घूमते फिरते अपने आश्रम में पहुंच गए, वहां भी रहे, सब हो गया। अब फिर भगवान हंसे तो फिर बाहर, फिर देखते हैं कि हम तो समुद्र में थपेड़े खा रहे हैं, हाय हाय अब क्या हुआ, अब क्या होगा। जैसी देखा तुरंत झक्की खुली तो पसीने में तरबतर हो गए। इतना लंबे समय का अनुभव कितनी देर में हो गया? वो जो नारायणाय नमः स्वाहा कहकर आहुति डाली थी वो जल नहीं पाई थी पूरी, प्रज्वलित अग्नि में आहुति जल नहीं पाई, इतने बीच में इतना बड़ा अनुभव हो गया, महाप्रलय का अनुभव और लाखों करोड़ों वर्ष का अनुभव हो गया। भगवान प्रकट हो गए, बोले अब ज्यादा घबराओ मत, हमारी माया थी। इतनी प्रचंड है भगवान की माया, ये तो माया का एक नुक्शा था। माया बड़ी विलक्षण है, आप लोग कहेंगे ऐसा संभव है? हाँ, कलयुग में भी ऐसी घटना घटी है। गीता प्रेस के अंक में भी, कल्याण पत्रिका में भी ये घटना छपी थी, और हमने ये घटना परम श्रद्धे पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के मुखारविंद से श्री सुदामा कुटी में तुलसी जयंती के अवसर पर पंडित जी ने ये कथा सुनाई थी। हम बालक ही थे लेकिन हमको आज तक उनकी वो कथा याद है। एक उड़ीसा के ब्राह्मण थे, उत्कल के, उड़ीसा, उड़िया ब्राह्मण। इन बटकों में कोई उड़ीसा के ब्राह्मण है? कोई नहीं है। पहले तो था कोई उड़ीसा का, अब नहीं है कोई, चले गए क्या? तो उड़ीसा के ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र आत्मा थे, भगवान के बड़े भक्त थे, गृहस्थाश्रम के कर्तव्य से मुक्त हो गए, पुत्र आदि सब अपने विवाह आदि करके निवृत्त हो गए, और अब पत्नी के सहित वो जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे। और मन में निश्चय किया कि जगन्नाथ जी को 108 श्रीमद भागवत के मूल पारायण सुनाएंगे। तो सप्ताह क्रम से जगन्नाथ जी को पारायण सुनाने लगे। पूर्ण निष्काम थे, उनके मन में कोई कामना नहीं थी, भगवान का प्रेम प्राप्त हो बस यही कामना थी। पर भगवान की लीला, आखिरी पाठ होते होते उनकी कामना बड़ी प्रबल हो गई। भगवान ने मार्कंडेय जी को महाप्रलय का दृश्य दिखाया, माया दिखाई, हम भी थोड़ा देखना चाहते भगवान की माया कैसी है, हमको भी तमाशा दिखाते भगवान तो अच्छा होता, ये उनके मन में संकल्प आ गया। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आज ही पाठ पूरा हुआ था, आज 108वां पाठ पूरा हुआ, पाठ पूरा करके पंडित जी बोले गृहिणी से कि ब्राह्मणी देखो आज हमारा पेट कुछ गड़बड़ है, आज कुछ खाने का मन नहीं है, ठाकुर जी के थोड़ी खिचड़ी बना लेना। हम तीर्थराज महोदधि सागर में स्वर्ग द्वार में स्नान करके आते हैं, मध्यान्ह संध्या करके आते तब तक खिचड़ी बन जाएगी और भोग लग जाए पा करके हम विश्राम करेंगे, आज हमारा पाठ पूरा हो गया, शाम को उत्सव बनाएंगे। उसने अदन धर दिया खिचड़ी के लिए। पंडित जी गए महाराज समुद्र में, जैसे ही गए, आप तो गए ना जगन्नाथपुरी, स्वर्ग द्वार पर जैसे ही गए गोता लगाया तो वहां ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते आप, थपेड़े उठते हैं उठा के पटक दे महाराज, वहां तो भला इसी में ही कि संध्या कमंडल में जल ले आओ बाहर बैठ के कर लो, कब उठा के पटक देंगे समुद्र भगवान कोई पता नहीं। तो गोता लगाने में कितना समय लगा होगा, पंडित जी ने जैसे ही गोता लगाया के गोता लगाते ही उनको क्या अनुभव हुआ के काशी में दशाश्वमेध घाट पर हम खड़े हैं गंगा जी के। ये कथा पंडित जी के मुख से सुनी हमने, गीता प्रेस के कल्याण अंक में भी छपी ये कथा, सत्य घटना। उनको अनुभव हुआ कि हम तो जगन्नाथ वाराणसी में दशाश्वमेध घाट में गंगा जी के जल में खड़े। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे हम तो जगन्नाथपुरी में समुद्र स्नान करने गए थे, गोता लगाया समुद्र में निकल आए बनारस में गंगा जी के जल से बाहर दशाश्वमेध घाट पर, आश्चर्य है। अब मैं किसी को कहूं कि मैं अभी जगन्नाथपुरी में था यहाँ आ गया तो लोग मुझे पागल समझेंगे, चलो कोई बात नहीं, खड़े थे ऐसे ही। तब तक एक ब्राह्मण आए, पंडित जी कैसे खड़े हो, चलो हमारे साथ, उनके साथ चलेंगे। उन्होंने नया कपड़ा दे दिया पहनने के लिए, कहा यही रहो, रहने लगे। पंडित जी बड़े विद्वान थे तो इनके मन में आया यावत जीव मधीते विप्रा, ब्राह्मण तो जब तक जिए तब तक पढ़ना चाहिए, अच्छा हुआ जो होए सो होए, अब तो यहीं पढ़ेंगे कुछ दिन। तो पंडित जी वहां रहकर पढ़ने लग गए, पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते 12 साल पढ़े। कितने साल पढ़े, 12 साल पढ़े वेद व्याकरण सब 6 अंगों के साथ, वेद बढ़िया से पढ़ लिया, इतने पहले पंडित तो थे ही, नया हो गया सब उनको। अब जो जिन पंडित जी ने आश्रय दिया था बड़े विद्वान थे, उनके कोई लड़का नहीं था, एक लड़की ही थी। उन्होंने कहा देखो तुम्हें अपराध नहीं लगेगा, मैं आज्ञा देता हूँ मेरी पुत्री से विवाह कर लो, मैं तो मर जाऊंगा तो मेरा संस्कार कर देना और कन्या से मेरा मेरी कन्या से विवाह कर लो और ऐसी गुरुकुल चलाना, यहाँ पढ़ने आने वाले ब्रह्मचारियों को विद्यादान करना। गुरु आज्ञा गरीय से स्वीकार कर लिया, बुढ़ापे में भी विवाह हो गया, ऐसा समझो बुढ़ापे के विवाह, वहाँ तो अरे ऐसी पूरी उम्र थी पंडित जी की। और वो पिताजी कहो या ससुर जी कहो या गुरु जी कहो, वो पधार गए, उनका संस्कार भी कर दिया, पढ़ाने भी लग गए, तमाम लोग पढ़ने आने लग गए और उस कन्या से भी इनके तमाम संतान हो गई। अब पुत्र आदि सब संभालने लग गए, वो भी अच्छे पंडित हो गए थे, सब इनके मन में आया कि चलें मध्यान्ह संध्या करें आवे तो दशाश्वमेध आए। जैसी दशाश्वमेध में गोता लगाया तो गोता लगा के बाहर निकले तो क्या देखते, हम तो जगन्नाथपुरी में स्वर्ग द्वार में समुद्र से समुद्र के पानी में खड़े हैं। सोचने लगे इतना विवाह भी हो गया, हमारे बच्चे भी हो गए, वो उनके विवाह हो गए, उनके बच्चे हो गए, वहाँ भरा पूरा, यहाँ तो ब्राह्मणी मरी होगी कि जिंदी होगी पता नहीं, यहाँ भी संसार किया था, ये सब क्या गया पता नहीं क्या होगा, वहाँ क्या होगा। किसी ने कहा पंडित जी क्यों खड़े हो, उठाकर पटक देगा समुद्र, बाहर निकलो। लोटा सोटा लंगोटा सब बाहर रखा था, कपड़ा भी नहीं बदला बेचारों ने, दिमाग कैसा हो गया था। लेके आए, जैसे ही घर आए तो पंडितानी ने जोर से फटकार लगाई, बोले रोज थोड़ा एकाध माला फेर के आते थे, मध्यान्ह संध्या करके आते थे, आज बिना संध्या उपासन के चले आए। अरे खिचड़ी के लिए जो पानी चूल्हे पर रखा था वो अभी गर्म नहीं हो पाया, तो आप इतने जल्दी वो सूखा कपड़ा लेते गए, गीला कपड़ा पहन के क्यों आए। बोले देवी कुछ मत कहो, सब संसार उजड़ गया, तुम कहती खिचड़ी का पानी गर्म नहीं हुआ, हम तो काशी चले गए थे, हमारा विवाह हो गया, वहाँ बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, वहाँ से बहुत कुछ पढ़ के आए हैं। बोले ये तो हमें पक्का पता है कि आप कोई नशा नहीं करते हो, लेकिन आज क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या। अरे अभी अभी गए थे, इतने जल्दी बच्चे हो गए, ब्याह हो गए, कहाँ बनारस कहाँ जगन्नाथपुरी, क्या बोल रहे, तबीयत ठीक है, सो जाओ थोड़ी देर, सो जाओ, लेट जाओ। अब पंडित जी बैठ के पसीना पसीना हो रहे थे, हाहाकार कर रहे थे कि ये क्या हुआ क्या हुआ। हे जगन्नाथ पाही माम रक्ष माम, जयसी का हे जगन्नाथ पाही माम रक्ष माम, श्री बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की, पंडित जी आप हमारे निष्काम भक्त हो, पर आपके मन में मार्कंडेय जी के जैसी माया को देखने की इच्छा प्रकट हो गई, तो हमने कहा चलो इनको भी दिखा दें। मार्कंडेय जी को स्वाहा करने के बीच में दिखा दिया, आपको गोता लगाने के बीच में दिखा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हैं ऐसे हैं हमारे नटवर नागर, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी मायापति भगवान, इनको कहते मायापति। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। हाँ सत्र प्रेरित घोर मदन मद भंग कृत क्रोध गत बोधरत ब्रह्मचारी मार्कंडेय मुनि वर्य हित कौतुकी बिनहि कल्पांत प्रभु प्रलयकारी। बिना कल्पांत के ही आपने प्रलय का दृश्य मार्कंडेय जी को दिखा दिया, ऐसे आप कौतुकी हैं। और कैसे हैं हे भगवान, आप बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं, वह वन अत्यंत पवित्र है, वह पर्वत अत्यंत पवित्र है, नरनारायण पर्वत है, वहाँ बद्रिकाश्रम में अलकनंदा के तट पर आप पद्मासन लगाए हुए बैठे हैं, अटल रूप से विराजमान हैं। बड़े बड़े सिद्ध योगिंद्र महामुनीन्द्र, बड़े बड़े देवता नित्य प्रति आपका दर्शन करने आते हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपका दर्शन आनंद देने वाला है, जीवों का परम कल्याण करने वाला है। हे विश्वम्भर, जो कोई जीव आपके दर्शन के लिए बद्रीनाथ की यात्रा करता है तो मार्ग में एक पर्वत मिलता है, उस पर्वत का नाम है मनभंग। क्या नाम है? अब तो रोड बन गया, तो रोड पर बैठ करके लोग, गाड़ी में बैठ करके लोग ठेठ वहीं बद्रीनाथ तक पहुंच जाते हैं। पहले महाराज सब पैदल के रास्ते थे, बड़ी कठिनाई थी। तो ये मनभंग पर्वत की चढ़ाई इतनी ऊंची कि बहुत से लोग तो वहीं से उनका मन भंग हो जाता, उसका नाम ही मनभंग था। बोले हो गया, अब यहीं से बद्रीनाथ जी को डंडों से अब नहीं जाएंगे आगे, वहीं से मन भंग हो जाता। हे भगवान, साधना की सफलता आपकी प्राप्ति में है, साधन की सफलता आपकी प्राप्ति में है, और आपकी प्राप्ति में भी साधक प्राप्ति के पथ पर चलता है तो उसको भी महाराज बड़ा ऊंचा पहाड़ मिलता है, इसकी चढ़ाई में ही उसका मन भंग हो जाता है। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोय, एक कंचन एक कामनी, दुर्गम घाटी दोय। ये मन भंग कर देती महाराज जो दुर्गम घाटी। दूसरा भाव ये है बहुत ध्यान से सुने, दूसरा भाव ये है कि साधक उत्साह पूर्वक जब आपकी प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होता है और अपनी ही कमजोरियों के कारण बार बार वो नीचे गिरता है, काम क्रोधादि विकार उसको नीचे ले जाते हैं, उसमें हरिगुरु संतों का दोष नहीं है, अपनी ही कमजोरी है, अपनी कमजोरी से वो नीचे गिरता है। अपने दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है और धीरे धीरे स्थिति ये हो जाती है कि फिर उसका साधन में उत्साह समाप्त हो जाता है। बहुत ध्यान से सुने, ये साधकों की समस्या है बड़ी भारी। अरे इतने बचपन में घर छोड़ दिया, बाबा जी बन गए, तिलक लगा लिए, इतनी माला भी फेरते हैं, इतने दाम भाग करते हो गए, इतना दिन ये काम करते, इतने दिन जमुना जी नहाते हो गया, इतने दिन परिक्रमा करते हुए हो गया, हमारा तो कोई काम क्रोध कम नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ, पता नहीं अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे। छोड़ो छोड़ो, कोई फायदा नहीं, छोड़ो। अब तिलक भी नहीं करते, अब कोई कंटिन्यूटी का भी आग्रह नहीं रहा, साधना में भी उत्साह नहीं रहा, खाओ सो मत रहो, क्या फायदा हुआ। ऐसी स्थिति यदि साधक के चित्त में आ जाए तो वह यह उसके जीवन का सबसे भारी दुर्भाग्य है। धोखे से एक नाम जिह्वा से उच्चरित हुआ है, धोखे से, बहुत ध्यान से सुने, धोखे से एक नाम जो जिह्वा से उच्चरित हो गया है वो भी व्यर्थ जाने वाला नहीं, महाप्रलय तक व्यर्थ जाने वाला नहीं। हम आप जो कुछ भजन साधन करते वो कोई व्यर्थ जाने वाला नहीं है, तिलक लगाना व्यर्थ जाएगा, ना एकादशी व्यर्थ जाएगी, न धामवास व्यर्थ जाएगा, न गौ सेवा व्यर्थ जाएगी, न संत सेवा व्यर्थ जाएगी। अरे तुम क्यों निराश हताश होते हो, तुम अपना काम करते चलो, आगे बढ़ते चलो, बाकी चीज भगवान के ऊपर छोड़ दो। बहुत से लोग भजन वजन तो करेंगे नहीं, बिल्कुल साधन बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी के पीछे पड़ जाएंगे, अरे हमारा कुछ नहीं, हम तो कोई अनुभूति नहीं होती, हमको ये नहीं होता वो नहीं होता, हमारा तो ये हमारा वो। अरे भाई आप जितना विकारों का चिंतन करोगे उतना अधिक ये प्रबल होते चले जाएंगे। आप इतना अधिक नाम जप करो, इतना अधिक सत्संग करो, इतना अधिक स्वाध्याय करो, साधन में अपने आप को इतना कस दो कि आपको दूसरी चीज सोचने विचारने की फुर्सत न मिले। भजन तो करना नहीं है, खाली प्रपंच की चर्चा करनी है, कहां से लाभ होगा भाई। आप श्रम करो, हम श्रम नहीं करते, जितना श्रम हमको करना चाहिए उतना श्रम हमसे नहीं होता, पहले खूब श्रम हो जाता अब उतना श्रम नहीं होता है, लेकिन इतना हम जरूर अनुभव करते हैं कि तीन घंटे, तीन साढ़े तीन घंटे या चार घंटे अधिक से अधिक हम सो पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं सो पाते हैं, अभ्यास में नहीं। प्रायः 11 साढ़े 11 तो बजी जाता है और 4 बजे के पहले अपने आप स्वाभाविक नींद खुल जाती है, तीन चार घंटे में इतनी बढ़िया नींद पूरी हो जाती, फ्रेश एकदम। क्यों हो जाती? कि किसने किसी काम में लगे रहने के कारण थोड़ी व्यस्तता होती है, तो शरीर तो शरीर, शरीर को तो श्रम होगा कि नहीं, चला जाता है विश्राम में। और नाप नाप तौल तौल के खाओ, घड़ी देख के, फिर नींद की गोली लेके करवट बदलो, कह रही नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो माला लेके भजन करो ना, वो करना नहीं। नींद नहीं आ रही इसका एक टेंशन, इसकी एक टेंशन हो गई। नींद नहीं आ रही बहुत अच्छी बात है, नींद विदा हो गई, तुम गुड़ा के सो गए, माला ले, उठाओ माला। जिसको कभी नींद ना आती हो माला ले तो नींद आ जाएगी। हाँ, नींद की दवा है, पुस्तक उठाओ नींद आ जाएगी। हमारे पूज्य बाराघाट वाले महन जी को अनिद्रा की बीमारी हो गई, परमन जी महाराज ने कहा कि आप माला लेके बैठ जाओ नींद आ जाएगी। पता है मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, और तो परमन जी की बात, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी की बात बताई, और वो गौशाला में बैठकर माला लिए बाराघाट वाले और जपने लगे, जबते जबते उनको नींद आ गई और ऐसे सोए कि फिर उनको पता ही नहीं चला, बहुत बढ़िया सोए, बीमारी चली गई। लेकिन हम नींद की गोली खा के सोना चाहते हैं। तो मन भंग, ये मन भंग पर्वत की चढ़ाई पर यदि आपका मन भंग हो गया, मन भंग माने समझते हो ना, यदि आपका मन साधन से उदासीन हो गया, यदि आपका मन हरि गुरु संतों की गौ ब्राह्मण की सेवा से उदासीन हो गया, तो आपका ये मानव जन्म व्यर्थ चला जाएगा। ये भगवत प्राप्ति के पथ में ये मन भंग की चढ़ाई है, इस मन भंग को पार कर लेना, पर मन भंग होने देना नहीं है। उत्साह बराबर बनाकर रखना है। क्या उत्साह? जन्म को तिलग रगड़ हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुमारी। और गुरुजनों ने जो आदेश दिया है साधन का, उसको इस निष्ठा से करना कि तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतवार महेशु। तो मनभंग नाम का पर्वत है, ये जीव भी हृदय में अभिमान रूपी मन भंग है, और महाराज जब उसके अभिमान पर पानी फिरता है तो उसका उत्साह भंग हो जाता है। एक सच्ची बात आपको सुना रहे हैं। एक महात्मा ने नियम लिया, पहले खूब कथा बांधते थे, दूर दूर तक जाते थे, तो उन्होंने नियम लिया कि अब हम वृंदावन के बाहर नहीं जाएंगे। और बहुत अच्छा ऐसा अपना नियम, इतनी देर भजन करना, इतनी देर पाठ करना, और रोज कीर्तन भी करते थे, झाल बजा करके पैर में नृत्य भी करते थे अपने ठाकुर जी के सामने। कथा वथा सब छोड़ दिया, एकदम भजन में लग गए। और एक बालक बीमार हो गया, उस बालक के प्रति उनको थोड़ी ममता थी, बालक को ब्लड कैंसर हो गया। अब उसकी चिकित्सा बंबई करानी पड़ी, बालक इनके बिना रहे नहीं, बोले तो महाराज चलेंगे तो ही मैं जाऊंगा इलाज के लिए, तो महाराज नियम छोड़ के चले गए। बालक के प्राण बचाना, सबने कहा भैया बच्चा है, इसके प्राण बचने चाहिए, और भगवान की दया से बालक स्वस्थ हो गया। लेकिन जो भी नियम धर्म था वो सब जय सियाराम। हॉस्पिटल में कोई नियम बनता है? सब खत्म। कहां वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, कहां बंबई तक जाना पड़ा। अब वहां से लौट के आए तो तिलक लगाना छोड़ दिया, भगवान की सेवा, पूजा पाठ, पूजा भजन, सब तिलांजलि। कोई जाए उससे नास्तिकता जैसी बातें, क्या हुआ क्या फायदा है, सब बेकार है, कुछ नहीं बेकार है, सब ढोंग ढकोसला। महाराज जी गोवर्धन में थे, गिरिराज जी में सूचना महाराज जी के पास हुई कि ऐसा ऐसा हो गया, महात्मा का दिमाग ऐसा हो गया। दास भी महाराज जी के साथ ही था, तो महाराज जी गोवर्धन से आए, हम भी साथ। महाराज तो टेम्पू में बैठ के जाते थे, कोई वाहन थोड़ी था महाराज जी के पास, परम अकिंचन संत की रहनी थी, तो हम लोग भी उनके साथ टेम्पू में चढ़ के जाते थे। टेम्पू में भीड़ हो जाती थी, हमको यहाँ तक याद है टेम्पू की छत पर बैठ के भी हमने यात्रा करी। ये तो अब इन लोगों का भाग्य बहुत तेज है, इतनी सुख सुविधा इन लोगों को मिल गई, नहीं अपने तो विद्यार्थी जीवन में महाराज, हमारे महाराज जी 4-5 घंटे की ट्रेन की यात्रा में तो रिजर्वेशन कभी कराते ही नहीं थे, जनरल टिकट लेके बैठते थे जनरल डिब्बा में, ऐसे गुजारा हुआ गुरु जी के साथ। तो महाराज जी टेम्पू में बैठ के आए, उतरे महात्मा के पास, गए, हम भी बैठे थे, प्रणाम किया महाराज जी को, प्रणाम किया, बड़ा आदर किया, बिठाया। महाराज जी शांति से बैठे और क्या बात है कैसे हैं, तो उनके मन में जो कुछ भरा था वो सब उन्होंने कहना शुरू किया। महाराज जी कुछ नहीं है, ऐसे बताओ ब्रजवासी जन्म से वृंदावन में जन्म हुआ, आप जैसे महापुरुष की सन्निधि मिली सब हुआ, तो कहीं कोई धर्म अरम नहीं, ठाकुर जी कुछ नहीं, देखो क्या हुआ हमारा सब नियम कथा छोड़ दी, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, इसलिए अब मन सबसे भर गया, अब कोई साधन में मन रह ही नहीं गया। हम तो सोचते थे कि महाराज जी कुछ उत्तर, महाराज जी कुछ नहीं, वो कहते चले, महाराज केवल श्रोता की तरह हाथ जोड़ के सुन रहे हैं। कहते कहते उन्होंने जब अपनी सब पूरी बात कह दी तो महाराज जी बोले, श्रीमान जी आपके भजन न करने से भगवान दुबले पतले नहीं हो रहे हैं, आपके भजन करने से वे मोटे तगड़े भी नहीं हो रहे हैं, आप भजन करेंगे तो आपको लाभ है, आप धर्म को ईश्वर को मानेंगे तो उससे आपको लाभ है, उससे ईश्वर को, ईश्वर का क्या लाभ है। फिर एक एक बात का महाराज जी ने उत्तर दिया, बोले आपकी यदि निष्ठा थी तो महाप्रलय हो जाता, आप छोड़ के नहीं जाते, चाहे कोई मरो चाहे जियो, जब धाम के बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना, तो आपको अपने हमारी अपनी निष्ठा परिपक्व नहीं है, ये तो आपकी समझ में नहीं आया, ये समझ में आ गया कि सब बेकार है, भगवान ने हमारे साथ क्या किया। इसलिए बावरापन मत करो, जिस पद्धति से चल के आए हो उसी को मानो। और महाराज जी ने थोड़ी ही देर में पूरा समाधान कर दिया, अभी तो वे खूब बढ़िया से भजन कर रहे हैं, खूब ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से अपरस्म सेवा करते, बहुत अच्छे महात्मा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां साधक के जीवन में कई बार आ जाती है, तो उसको लगता है कि हमारा हमको साधन भजन से कोई फायदा नहीं, हमको कोई अनुभूति नहीं हुई, बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। एक महात्मा चित्रकूट में खूब भजन करते थे, पूज्य श्री पुजारी जी महाराज विराजमान थे, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, किस सन की बात है, शायद 80-85 की बात होगी, 87 की बात होगी, मुझे सन याद नहीं, हम भी महाराज जी के साथ गए थे। एक महात्मा गौर वर्ण के थे, बड़े अच्छे भजन आनंदी संत थे, बाबा दिन भर भजन करते थे, कम से कम 15-16 घंटे भजन करते थे, पुजारी जी उनसे बहुत स्नेह करते थे, गुफा में रहते थे और शाम को एक बार रोटी उनको मिल जाती थी वो पाते थे, खूब भजन करते नित्य कामताना जी की परिक्रमा, खूब भजन। महाराज जी लेटे थे और वो धीरे धीरे महाराज जी के चरण दबाने लगे, तो आंख से उनके आंसू बहने लग गया, बोले महाराज जी चित्रकूट में पड़े तो हैं, कहते हैं 6 महीना राम नाम जप करे तो अनुभव हो जाता है, हम तो यहाँ बरसों हो गए, हमको लंबा समय बीत गया, कोई अनुभव नहीं होते, भगवान में कोई प्रेम नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ हमको, मेहनत कर रहे हैं बस की बात। हम तो सोचते थे महाराज जी को समझाएंगे बुझाएंगे समाधान करेंगे। महाराज जी लेटे थे, उठ के बैठ गए और बोले जो काम जिस काम से लाभ न हो वह बिल्कुल नहीं करना, आपको भजन से कोई लाभ नहीं, छोड़ दो भजन। राम राम करने से कोई लाभ तो हो नहीं रहा है, मत करो राम राम। जैसे ही महाराज जी ने यह बात कही कि वे महात्मा थर थर कांपने लग गए और जोर जोर से रोने लग गए और रोते हुए उन्होंने कहा आप ऐसी आज्ञा न दें कि भजन छोड़ दो, अब तो प्राण भले ही छूट जाए पर अब श्री सीताराम नाम छूटने वाला नहीं है। इतना सुनते ही महाराज जी भावाविष्ट हो गए, उनको खींच के हृदय से लगा के बोले बाबरे सब कुछ तो मिल गया, अब कहते हमको कुछ नहीं मिला, भगवान के नाम में प्रीति हो गई, यही नाम सबसे बड़ा फल। बिना माला के रह सकते हो, बिना भजन के रह सकते हो, नहीं हुआ प्रेम, ठीक है नहीं हुआ, हम मानते नहीं हुआ प्रेम, विषयों में प्रेम है, हाँ है विषयों में प्रेम, लेकिन इसके बाद भी आप जो दो चार माला फेरते हो न फिराए कभी किसी कारण से, आपके मन में कितनी पीड़ा होती है, आज हमारा नियम नहीं हुआ कि कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। हरि नाम में प्रेम हो जाए यही नाम जप का फल है, भगवत सेवा में अनुराग जग जाए यही सेवा का फल है, संत सेवा और अधिक बनने लग जाए यही संत सेवा का फल है, और क्या फल चाहिए, धाम बात का फल धाम की प्राप्ति है वो मिला हुआ है, क्या चाहिए भाई। हमें अनुभूति नहीं हो रही है, ये सब जितने पर्वत हैं जितने लता पता हैं सब साक्षात राधा कृष्ण हैं, स्वीकार कर लो, एक एक रज कण में साक्षात श्यामा श्याम विराजमान है, सच्चिदानंदमयी ब्रजभूमि वो साक्षात राधा कृष्ण स्वरूपा है, भगवान में और भगवान की भूमि इस ब्रजभूमि में अणु मात्र अंतर नहीं है, विश्वास ही नहीं। अभी पूज्य रमण रति वाले महाराज जी का एक दिन फोन आया, तो महाराज जी ने कहा इस समय महाराज गिरिराज जी की सेवा तो शोभा तो बड़ी अच्छी हो रही होगी, चारों ओर से गिरिराज जी हरे भरे होंगे। तो दास ने कहा कि महाराज जी गिरिराज जी तो गिरिराज जी में है, वहाँ पर्वत तो है गिरिराज जी नहीं है, मैंने सरल भाव से कहा महाराज जी। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, ब्रज का तो कण कण श्री कृष्ण है, गिरिराज जी श्री कृष्ण है, तो जितने पर्वत है सब श्री कृष्ण ही है, और जब सब कुछ श्री कृष्ण है तो जो गिरिराज जी है वही जड़खोर के पर्वत हैं, अलग नहीं है, आप इस रूप में क्यों नहीं, ये सब गिरिराज जी हैं। इसलिए जानकर हमने कहा कि गिरिराज जी की शोभा तो बड़ी अच्छी हो रही होगी, गायें चरती होंगी उतरती होंगी तो बड़ी अच्छी लगती होंगी। सब दास ने अनुभव किया महापुरुषों की दृष्टि कैसी होती है, इसलिए ज्यादा पीछे मत पड़ो कि अनुभूति नहीं हुई। एक ही प्रार्थना करो जीवन के अंतिम श्वास तक भगवान का नाम चलता रहे, नाम न भूले, हरि गुरु संतों के प्रति मनवाणी क्रिया से अपराध न बने, भगवत स्वरूपों में भेद करके भगवत अपराध न बने, संतों में वैष्णवों में भेद करके भक्तापराध वैष्णवापराध न बने, गुरु अपराध न बने, गौ ब्राह्मण का तिरस्कार न होवे, और हमारा जीवन भगवान के स्मरण में जाए भगवान के चिंतन में जाए। इतना विचार कर लो, इतनी प्रार्थना कर लो, बस इतने से ही काम बन जाएगा। तो पहले ये मनभंग नाम का पर्वत है, इसलिए साधक जो अपने साधन से उदास और हताश हो जाता है यही मनभंग नाम का पर्वत है, बस यहाँ हताश हो गया फिर यहाँ से आगे नहीं बढ़ा तो बद्रीनाथ जी का दर्शन नहीं होगा, इसलिए कभी अपने साधन से उदासीन होना नहीं है, साधन में रुचि बढ़ती चली जानी चाहिए। वहां से आगे एक पर्वत और है बद्रीनाथ जी के रास्ते में, उसकी चढ़ाई और ऊंची है। पहले पर्वत का नाम है मनभंग और दूसरे पर्वत का नाम है चितभंग। अहंकार को मनभंग कर देता है, ये अहंकार का अतिक्रमण करना ही मनभंग की चढ़ाई पूरी करना है। भगवान की माया पटकती कब है जानते हो? जब हमारे मन में ये आने लग जाता, अरे हम तो इतना लाख जपते हैं, हम तो इतने बजे सो के उठ जाते हैं, हम तो इतना कम खाते हैं, हमने तो नमक ही छोड़ दिया, हमने तो अन्न ही छोड़ दिया। भगवान कहते हैं अच्छा बच्चू, बड़ा भारी विमान करते उठा के पटकते हैं तुमको, तुमने सब छोड़ दिया लेकिन अभी विकारों ने तुमको नहीं छोड़ा। तो जब हमें अपने साधन का अहंकार आता है तभी पतन होता है। इसलिए अभिमान का अतिक्रमण करना, अभिमान का अतिक्रमण कैसे होगा? तृणा दति सुनीचे ना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी। और महाराज जी मद जो है वो चित भंग का काम करता है। इस मद नाम के चितभंग नाम के पर्वत का अतिक्रमण मद रहित होकर के कर सकता है। मद रहित कैसे होगा? मद जानते ना, धन मद, धन का मद होता है, यौवन मद, युवावस्था का भी मद होता है, ज्ञान मद, ज्ञान का भी मद होता है, हमारा बड़ा भारी मद होता है। हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि सारे मदों से भयंकर है ज्ञान मद। श्री मोहन भाई जी पारिक एक सज्जन थे गुजरात के, महान संत थे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, बड़े विद्वान थे, बड़ा अच्छा जीवन था। भारतवर्ष के बड़े बड़े महापुरुषों का संग किया था उन्होंने, लेकिन जब वृंदावन आए और तारवाली कुंज में पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का दर्शन किया तो उनके मन ने कहा सच्चे सदगुरु हैं ये। तो उन्होंने कहा महाराज हम आपकी शरण में, हमको दीक्षा दीजिए। तो मोहन भाई पहले भी आते थे पंडित जी के पास। पंडित जी बोले मोहन भाई बुरो मत मानियो, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में तर्क वितर्क ज्यादा होता है, विश्वास कम कर पाते हैं, तो अपने ज्ञान का मद उनको होता है, इसलिए हम तुमको कोई बात नहीं बता पाएंगे। लेकिन मोहन भाई जी ने रोते हुए कहा कि महाराज मैं सर्वथा अहम शून्य होकर आपकी शरण में आया। और पंडित जी महाराज ने फिर उनको शिष्य बनाया। बहुत अच्छी स्थिति थी मोहन भाई की। 96 वर्ष की आयु तक वृंदावन आते रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव उनके पास उनके आग्रह पर जाया करते थे, 10-10, 15-15 दिन उनके निकट रहते थे। शरीर पूरा हुआ गुजरात में, लेकिन उन्होंने शरीर पूरा होते समय उन्होंने कहा मेरी 16 आना चित्तवृत्ति वृंदावन में लगी हुई है, श्री राधा कृष्ण में मेरी चित्तवृत्ति लगी हुई है, कुंज बिहारी बिहारी जी में चित्तवृत्ति लगी हुई है, भक्तमाल का पाठ हो रहा था, शरीर में ब्रजरज का लेप किया और एकदम मन से वृंदावन का चिंतन करते हुए वृंदावन गमन किया उन्होंने। बड़े बड़े योगी लोग ऐसे शरीर नहीं छोड़ सकते जैसे शरीर छोड़ा उन्होंने। तो ज्ञान का मद भी एक मद होता है, वो भी कल्याण में बहुत बाधक है। मद रहित होने का उपाय क्या है? अच्छा एक बात बताओ, बैंक का खजांची करोड़ों अरबों रुपए होने का मद रखता है क्या? करोड़ों रुपए के ऊपर बैठता है, वो लेन देन सब करता है, पर वो अपने को मैं अरबपति हूँ, खरबपति हूँ, करोड़पति हूँ कभी घोषणा करता है? क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे यह विवेक है कि खाता धारकों का ये धन है, इसमें हम तो नौकर हैं, हमारा कुछ नहीं है, ये धन मेरा नहीं है। ये विवेक होने के कारण उसको दिन भर रुपयों का व्यवहार करने पर भी धन का मद उसको नहीं होता। ऐसे ही शरीर अपना मानोगे तो युवावस्था का मद होगा, ज्ञान अपनी पुरुषार्थ से हुआ यह मानोगे तो ज्ञान का मद होगा, धन अपना मानोगे तो धन का मद होगा, और जब तन मन धन सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया है, या तो आपने भगवान को अर्पित नहीं किया, जो अर्पित कर दिया तो अहंकार कहाँ से आया, मद कहाँ से आया? तो सब कुछ भगवान का ही है ऐसा विवेक पूर्वक स्वीकार कर लेना, यही मद रहित होने का साधन है। ये मद चित भंग कर देता तो पहले मन भंग नाम की पर्वत की चढ़ाई, फिर चित भंग नाम के पर्वत की चढ़ाई, और इसके बाद महाराज और कठिन कठिन पर्वत हैं, एक काम लोभ आदि विकार ही कठिन पर्वत हैं। इन सबको चढ़ते हुए, सबको पार करते हुए साधक आपके चरणों में पहुंचता है। राग द्वेष मत्सर मत्सर यही सब सिंह व्याघ्र भालू आदि हिंसक जानवर हैं, और एक एक यह जीव बड़ा निर्दय और कुटिल कर्म करने वाला है, और भगवान आपकी प्राप्ति में बाधक क्या है? बोले महाराज आप तक पहुंचने में छुरे की धार वाला रास्ता भी है मर्ग, छुरे की धार। ये छुरे की धार क्या है? छुरा जानते ना, छुरा उस तरह, छुरे की धार क्या है? विकट तर वक्र छुर धार प्रमदा तीव्र दर्प कंदर्प खर खड्ग धारा। कामने की जो बाकी चितवन है यही छुरे की धार है। और काम जो है ना, काम का जो भयंकर विष है, काम ज्वर काम विष, यही तलवार की धार के समान है। लेकिन जो आपके भक्त आपके आश्रित होते हैं वो इस तिरछी चितवन से भी, इस सुरे की धार से भी अपने को बचा के ले जाते हैं, और इस काम रूपी तलवार की धार से भी अपने को बचाकर आप तक पहुंच जाते हैं। हे भगवन परम दुर्घट पंथ असंगत साथ नाथ नहीं हाथ बर बिरतियस्ती दर्शनारत दास प्रसित माया पास त्राहि हरि दास कस्ती। हे भगवान परम दुर्घट पंथ आपकी प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन है, आपके दर्शन का मार्ग बड़ा कठिन है और इसमें ज्यादा कठिनाई क्या है। सजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे, परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। तो ये देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का जो कुसंग है, ये विषयी पुरुषों का जो कुसंग है, विषयी पुरुषों का जो कुसंग है, इसके कारण मैं आपकी प्राप्ति के पथ पर अग्रसर नहीं हो पा रहा हूं। आपने देखा होगा बद्रीनाथ जाते हैं तो एक लठिया जरूर हाथ में ले लेते, एक छड़ी ले लेते हैं। अब तो कार में बैठ के जाना है, बस में बैठ के जाना है तो काहे को कुछ जरूरत ही नहीं, और पैदल चल के जाना हो तो एक लठिया बहुत जरूरी है। लकुट बड़ा काम करती महंत जी महाराज, हमें तो याद नहीं, नहीं तो कोई पुराने लोग लकुट के ऊपर कोई कवित्व सुनाते हैं कि क्या क्या फायदा है लकुट से। हैं हैं, हाँ लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए साथ, ऐसा कोई कविता है सुनी हमने, याद हमको नहीं। लठिया रखते हैं, लठिया से बहुत काम चल जाता है। तो ये लाठी क्या है बद्रीनाथ की चढ़ाई चढ़ने में, वैराग्य की लाठी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विरति नहीं हाथ वर विरति यस्ति, वैराग्य की लाठी भी हमारे पास में नहीं है और दुष्टों का कुसंग और है, हमको टांग पकड़ के पीछे की ओर खींच रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं पीछे खींचते हैं। और भगवान यह दास आपके दर्शन के लिए घबरा रहा है और संसार के माया के अविद्या के बंधन में पड़ करके मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ, इसलिए त्राही हरि त्राही हरि दास कष्टी हे कष्ट भंजन प्रभु, हे आर्तत त्राण परायण बद्री नारायण, हम आपकी शरण में हैं, त्राही त्राही हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। दास तुलसी दीन धर्म संबलहीन श्रमित अति खेद मति मोह नासी, दे अवलंब न विलंब अंभोज कर चक्रधर तेज बल शर्म राशि। हे नाथ, एक तो मैं अत्यंत दीन हूँ, सर्व साधन शून्य संबल रहित हूँ, दीनहीन हूँ और धर्म रूपी पाथे भी हमारे पास नहीं है, कलेवा न धर्म निष्ठो स्मिन चात्मवेदी न भक्तिमास्त चरणारविंदे अकिंचनो नन्यगति शरण्यम तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। वो भी मेरे पास नहीं है और थक करके मैं चूर हो रहा हूँ, माने अब साधन का भी उत्साह नहीं रह रहा, एकदम थक गए, अभी थकान हुई नहीं है आप लोगों को तो पता चले कैसी थकान होती, कभी हुई सबको होती है कभी न कभी। तो आप में राम पहली बार जब गिरनार पर्वत की चढ़ाई चढ़े तो उत्साह में हम सबसे आगे रहे चढ़ने में, हमारे सब साधु पीछे छूट गए, चढ़ तो गए ऊपर जहाँ दत्त भगवान की पादुका है और वहां के बाद अब पैर भर गए, हमारी जांग भर गई, अब ऐसे लगे कि लुढ़क के नीचे आ जाएंगे पहाड़ से। अब तो सुनते हैं रास्ता बहुत अच्छा बन गया, ये बात कम से कम शायद 92-93 की बात होगी, उससे पहले की बात थी, उस सन की बात, उस समय बहुत बढ़िया वो नहीं था, अब तो सुनते बहुत अच्छा वहाँ बन गया है। तो जब उतरने लगे तो इतने परेशान हो गए कि जो है तो हम रो गए, हम बोले भाई तुम लोग जाओ हम यहीं रहेंगे, रात को पैर भर गया आप चल ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी रोते गाते जैसे तैसे उतरे हैं नीचे। उस समय मन में आया राम राम करना सबसे बढ़िया है, सब पहाड़ चढ़ना और साधन, उस समय हरिनाम की महिमा समझ में आई थोड़ी थोड़ी, सीधे सीधे राम राम करो कोई परेशानी बताओ, पहाड़ चढ़े क्या फायदा, क्या जरूरत थी पहाड़ चढ़ने की, ऐसा हो जाता तो थक करके आप चूर हो जाए आपको फिर किसी चीज में मन नहीं लगेगा, ज्यादा थकान होने पर भोजन करने का मन नहीं करता है, थकान ज्यादा होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं हम थके चूर भी हो गए हैं और बहुत दुखी हो रहे हैं, मोह ने हमारी बुद्धि का सर्वनाश कर दिया है, हे चक्रधारी इस दुख के चक्र से मुझे बाहर निकालिए, क्योंकि आपका अनंत बल है, अनंत तेज है, अनंत सुख की राशि है, हे प्रभु विलंब मत कीजिए, अपने कर कमल का सहारा दीजिए। इसका मतलब क्या है, ध्यान में आई बात, इसका मतलब ये है कि अभी तो बद्रीनाथ तक की यात्रा कर रहे हैं, अब हम तो थक के यहीं पड़ गए, अब हम इतना चल के आए हैं, अब कुछ चल के आप आ जाइए, हम आगे नहीं बढ़ सकते पर आप अपना हाथ आगे बढ़ाकर हमारा हाथ अपने हाथ में लेकर आप कृपा पूर्वक अपने चरणों में मुझे बुला लीजिए। भगवान तक साधन का मार्ग का आश्रय लेकर चलकर जाना ये भक्ति है, और भगवान स्वयं चलकर हमारे निकट आवे ये प्रपत्ति है, ये शरणागति है, हम भगवान तक चल के जाएं ये भक्ति है, और भगवान स्वयं चलकर हमारे निकट आवे ये प्रपत्ति है, ये शरणागति है। मानो इस बद्रीनाथ भगवान के स्मरण के अंतिम पद में गोस्वामी जी ने प्रपत्ति के सिद्धांत को भगवान को याद दिलाया, प्रभो आप प्रपत्ति सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए अब आप ही मेरे निकट संबल अपने कर सहारा मुझे दे दीजिए। और एक बात कह दें, बद्रीनाथ जी की यात्रा भले ही कठिन हो पर हम लोग जहाँ बैठे हैं बद्रीनाथ भगवान का क्षेत्र है, यही आदि बद्री जी 9-10 किलोमीटर होगा, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा, हरियाली तीज को तो हमें ऐसे ही भगवान ने बुला लिए चले गए, कुंड में नहा के भगवान का दर्शन करके आए, बद्रीनाथ जी का क्या दिव्य दर्शन हो महाराज, वहाँ जो रामेश्वरम भगवान का दर्शन है वैसा दर्शन तो कहीं नहीं है, शायद भारत में हमने कहीं नहीं देखा, वहाँ नंदीश्वर जो बना हुआ है, नंदीश्वर के कंधे में ही शिवलिंग है, यहाँ आदि बद्री में, यहाँ कोई पहाड़ वाड़ा नहीं चढ़ना पड़ेगा, तो सीधे चले जाओ। इसका मतलब क्या है, नंद बाबा ने मनोती मानी थी हमारे लाला है जाए तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे, चार धाम सप्तपुरी पूरे भारतवर्ष के तीर्थन की यात्रा करेंगे। अब लाला तो है गए, ठाकुर जी गैया चराते हैं, अब ब्रजवासी कहे बाबा तेने प्रतिज्ञा करी पूरी कर ले, अब बाबा ठाकुर जी को छोड़ो नहीं जाए, ठाकुर जी को छोड़ के कहाँ तीर्थ यात्रा में भटके, तो लाला छोटो सो है लाला को संग लिए कहाँ कहाँ डोलेंगे, बड़ो कष्ट पावे वो लाला। तो ठाकुर जी ने लीला रची, क्या लीला रची, बाबा जमुना स्नान करके आए और हमारे मोहल्ला में बैठे ज्ञान गुदरी में, संध्या को समय हो तो बाबा ने कहा देखो कि एक कालो कालो पुरुष आयो, कालो घोड़ा कालो पुरुष, वो आए के जमुना जी वही ज्ञान गुदरी से जमुना जी लग के बहती, जमुना जी में गोता लगाया घोड़े के सहित और घोड़ा लगा के ज्ञान गुदरी की रज में लौटा, रज में लौटती महाराज एकदम उज्जवल वर्ण का घोड़ा हो गया, वो पुरुष भी उज्जवल वर्ण का हो गया, फिर तमाम काले काले पक्षी आए वो सब जमुना जी में गोता लगा के ज्ञान गुदरी की रज में लौटे, सब रंग बिरंगे सुंदर पक्षी हो गए। बाबा ये चमत्कार देख रहे, माला फेर रहे बाबा, बोले भैया तुम कौन हो, कारे कारे से आए उजरे से है के जा रहे हो, भैया कौन हो तुम, अपना परिचय तो दो। बोले बाबा प्रणाम दंडोत, हम तीर्थराज प्रयाग हैं। बोले तू कारो कैसे है गए हो, बोले सबरे तीर्थ अपनो पाप हम ही तो दें, हम कार्य पर गए और जब हम वृंदावन में केसी घाट में स्नान कर लेते हैं और ज्ञान गुदरी की रज में लोट लगा लेते हैं तो हम निष्पाप हो जाते हैं, ये सब पक्षी भी यहाँ से निष्पाप तीर्थ, ये पक्षी नहीं थे सब तीर्थ थे। अरे बाबा तो मन में सोच में लगे सबसे बड़ो तो हमारो ब्रजई है, जब तीर्थ राजे यहाँ हमें सबरे धरती के तीर्थ यहाँ में तो हम जाए के कहीं कहा करेंगे, बाबा के मन में भाव आये। फिर बाबा ने कि भैया बात तो सबरी सांची पर प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी, ठाकुर जी बोले बाबा तुम हमें अपने संग ले चलो, हम तुम्हारी सभी प्रतिज्ञा पूरी करा देंगे। कैसे, बोले सबरे के सबरे तीर्थ तो हमारे ब्रज में ही है, बाबा ब्रज से बाहर जाएगी की आवश्यकता ही ना है। और बैलगाड़ी में बैठ के ठाकुर जी पधारे और ठाकुर जी ने बद्रीनाथ जी का दर्शन, केदारनाथ जी का दर्शन, गंगोत्री का दर्शन, यमुनोत्री का दर्शन है, इधर विमल कुंड का, रामेश्वरम महादेव का, सेतु बंद का दर्शन, सारे तीर्थ ब्रज में, जगन्नाथ जी ब्रज में है, रंगनाथ जी ब्रज में, सब ब्रज में है। तो बद्रीनाथ में भगवान दुर्लभ है, ब्रज में भगवान दुर्लभ नहीं है, यहाँ पहाड़ चढ़ के नहीं जाना, यहाँ सुलभ है, इसलिए सौभाग्य से ब्रजवास प्राप्त हुआ है। तो अनन्य निष्ठा ब्रज भूमि में रखते हुए बस खूब हरि नाम लो, खूब कथा कीर्तन सत्संग का आश्रय लो, बस इतने से ही काम बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। इस पद का हम उच्चारण कर लेते हैं, देवनौमी नारायणम, सरलार्थ तो हमने इसका कर दिया, अब केवल एक बार उच्चारण कर रहे हैं, देवनौमी नारायणम, नरम करुणायनम, ध्यान पारायणम, ज्ञान मूलम, अखिल संसार उपकार कारण, सदय हृदय तप निरत प्रणतानुकूलम, श्याम नव ताम रस दाम ज्युति बपुस छवि, कोटि मदनार्क अगणित प्रकाशम, तरुण रमणीय राजीव लोचन ललित बदन राकेश कर निकर हासम सकल सौंदर्य निधि विपुल गुण धाम विधि वेद बुद्ध संभुषेत अमानम अरुण पद कंज मकरंद मंदाकिनी मधुप मुनि वृंद कुर्वन्ति पानम शक्र प्रेरित घोर मदन मद भंग कृत क्रोधगत बोधगत ब्रह्मचारी मार्कण्डेय मुनिवर्य हित कौतुकी बिनहि कल्पांत प्रभु प्रलयकारी पुण्य बन शैल सरी बद्रिकाश्रम सदासीन पद्मासनम एक रूपम सिद्ध योगींद्र बृंदारकानंद प्रद भद्रदायक दरस अति अनूपम मान भंग चित भंग मद क्रोध लोभादि पर्वत दुर्ग भुवन भर्ता द्वेष मत्सर राग प्रबल प्रत्यूह प्रति भूरि निर्दय क्रूर कर्म हर्ता विकट तर वक्र सुर धार प्रमदा तीव्र दर्प कंदर्प खर खड्ग धारा धीर गंभीर मन तीर कारक तत्र के बराका वयम विगत सारा परम दुर्घट पंथ खल असंगत साथ नाथ नहीं हाथ बर विरति दर्शनारत दास त्रसित माया पास त्राहि हरि त्राहि हरि दास कत्ती दास तुलसी दीन धर्म संबलहीन श्रमित अति खेद मति मोह नासी देहि अवलंब न बुलंब अंभोज कर चक्रधर तेज बल कर शरम राशि देवनौमि नारायणम ध्यान पारायणम ज्ञान मूलम नौमि नारायणम नरम करुणायनम ध्यान पारायणम ज्ञान मूलम अखिल संसार उपकार कारण कर दे सदय हृदय तप निरत प्रणतानुकूलम बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंध में बहुत सुंदर वर्णन है श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तत्रापि भारतमेव वर्षम कर्म क्षेत्रम अन्यान्यस्य वर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोप भोगस्थानानि बहुमानि स्वर्ग पदानि व्यपदिशन्ति। भागवत के पंचम स्कंध में लिखा है जो नौ वर्ष हैं उन नौ वर्षों में आठ वर्ष जो हैं वो केवल भोग के स्थान है। स्वर्ग में पुण्यों का भोग करने के बाद जो शेष पुण्य बचते हैं उनको भोगने के लिए आठ वर्ष हैं। स्वतंत्र कर्म करने का वहां अधिकार नहीं है। कर्म भूमि तो केवल भारत वर्ष ही है। इन नवों वर्षों में भगवान अलग अलग रूपों में विराजमान हैं। भारत वर्ष में भगवान भारत वर्ष के प्रधान देवता नर नारायण भगवान के रूप में भगवान विराजमान हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं भारतेति वर्षे भगवान नर नारायणाख्य आकल्पांत मुपचित धर्म ज्ञान वैराग्य ईश्वरीयोपशमोप परमात्मोपलंबन मनुग्रहायात्मवता मनुकंपया तपो व्यक्त गतिश्चरति। भारत वर्ष में भगवान नर नारायण रूप में कल्पांत आकल्पांत कल्पांत तक भगवान बद्रिकाश्रम में विराजमान होकर तप कर रहे हैं। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपशम माने संन्यास धर्म ये जो जितने साधन हैं उन सबको अपने अपनी चर्या से आप प्रकट कर रहे हैं चरितार्थ कर रहे हैं। तप की और योग की शिक्षा ब्रह्मचर्य की शिक्षा साधन की शिक्षा अपने चरित्र के माध्यम से भगवान दे रहे हैं। देवर्षि नारद जी उनकी उपासना करते हैं उनके पुजारी बन करके। तम भगवान नारदो वर्णाश्रम बतीभिर भारती भी प्रजा भी भगवत प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम भगवद अनुभावोपवर्णनम सावर्णे उपदेक्षमाणः परम भक्ति भावे नोपसरति इदं चाभिग्रणाति। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली भारतीय प्रजा उनके सहित सांख्य योग का आश्रय लेकर के परम भक्ति युक्त श्री देवर्षि नारद जी भगवान नरनारायण की स्तुति करते हैं मंत्र का जप करते हैं। किस मंत्र का जप करते हैं देखो भारत वर्ष की पवित्र धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में बद्रीनाथ भगवान का दर्शन जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि इस वर्ष के वे प्रधान देवता हैं। आप लोग कहेंगे मान लो किसी का नियम है ब्रज के बाहर न जाने का तो उनके लिए हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। उनके लिए तो आदि बद्री हैं यही जड़खोर में हो चले जाओ यहाँ पहाड़ के सारे सारे पैदल पैदल सीधे बद्रीनाथ भगवान आ जाएंगे ज्यादा दूरी नहीं है। तो जो बाहर नहीं जाते हो यहाँ बद्रीनाथ जी का दर्शन कर लें। उन बद्रीनाथ जी में बद्रीनाथ जी में अंतर नहीं एक ही है वही बद्रीनाथ जी है वही केदारनाथ जी हैं यहाँ वहाँ कठिन है यहाँ सरल है। ये वर्ष के अधिपति देवता हैं, इसलिए इनका दर्शन करना चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करता है उनकी तपस्या का छठा अंश उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी बद्रीनाथ जी की महिमा है। कौन से मंत्र का जप करते हैं भगवान नर नारायण के? नारद जी महाराज, ओम नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषिवृषभाय नरनारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्मा रामाधिपतये नमो नम इति। इस मंत्र का जप करते हैं। हे भगवान, आपके चरणों में हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। सब ओर से वृत्ति का उपराम करके सन्यास धर्म का आश्रय लेकर के आप बैठे हैं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। अकिंचन भक्त ही आपका धन है और अकिंचन भक्तों के धन आप हैं। नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय, ये अकिंचन वित्ताय के दोनों अर्थ होंगे। अकिंचन है वित्त जिनके, अकिंचना एव वित्तम यस्य असौ अकिंचन वित्ता, बहुब्रीहि समास करेंगे तो अकिंचन है वित्त जिनके धन। और जब षष्ठी तत्पुरुष का करेंगे तो क्या, अकिंचना नाम वित्ता अकिंचन वित्ता तस्मै अकिंचन वित्ताय नमः। दोनों ही बातें हैं। अकिंचनों के धन भगवान है और भगवान का धन अकिंचन है। भक्त भगवान का धन है और भक्तों के धन भगवान है और भगवान का धन भक्त है, ऐसा समझ। ऋषि ऋषभाय, भगवान से बड़ा श्रेष्ठ ऋषि और कौन है? ऋषि ऋषभ हैं। ऐसे नर नारायण भगवान जो परमहंस हैं, परम गुरु हैं, न इनसे बड़ा कोई परमहंस है, न इनसे बड़ा कोई गुरु है। ऐसे आत्मा राम संतों के जो अधिपति हैं, ऐसे बद्री नारायण भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार है, यही मंत्र का अर्थ है। और स्तुति करते हुए नारद जी क्या कहते हैं? बहुत सुंदर स्तुति है नारद जी की। कर्तास्य सर्गा जिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः दृष्टुर्न दृग्यस्य गुणैर्विदूष्यते तस्मै नमो सक्त विविक्त साक्षिणे इदं हि योगेश्वर योग नैपुणम् हिरण्यगर्भो भगवान् जगादयत् यदंत काले त्वयि निर्गुणो निर्गुणो यदंत काले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधीतो जित दुष्कलेवर यथैः कामस्मिक कामलंपटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन् संकेत विद्वान कुकले वरात्ययात् यस्तस्य यत्नश्रम एव केवलम् तन्न प्रभो त्वं कुकले वरार्पिताम् त्वन्मायाहं ममता मधोक्षज भिन्याम येना सुभयं सुदृग्विधाम् विदेहि योगं त्वयि न स्वभावमिति। ये चार श्लोक हैं। इन श्लोकों के द्वारा देवर्षि नारद जी भगवान का स्तवन करते हैं। देवर्षि नारद जी भगवान का स्तवन इन चार श्लोकों के द्वारा करते हैं। इन श्लोकों में एक विशेष, वैसे तो सभी बहुत उत्तम है और सबकी स्वतंत्र व्याख्या होनी चाहिए, इतने सुंदर श्लोक हैं। मन तो हमारे यही था कि चारों की व्याख्या हम करें, लेकिन अब समय नहीं, समय अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है। तो एक श्लोक का केवल भाव कहें। इसको सुन करके हम सबका समाधान हो जाएगा, कितना बढ़िया श्लोक है ये श्लोक। यदि कोई कहे कि पंचम स्कंद में इस प्रकरण में आपको सबसे प्रिय श्लोक कौन है, तो हमको ये श्लोक बहुत प्रिय है। नारद जी कह रहे हैं, यथैः कामुस्मिक कामलं पटा सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्। हे भगवन, यथा माने जैसे, ऐहि कामुस्मिक कामलं पटा सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्। यथा हि ऐहि कामुस्मिक कामलं पटा कुकले वरात्याद विद्वान संकेत तथा अपि संकेत विद्वान यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्। नारद जी कह रहे हैं कि लौकिक पारलौकिक भोगों का लालची, इस लोक में भी भोग चाहिए उसको, मरने के बाद स्वर्गादि लोकों में भी भोग चाहिए, ऐसा भोगों का लोलुप लालची व्यक्ति जैसे मरने के नाम से घबराता है, कुकले वरात्यया इस मलमूत्र के भांड विनाशी शरीर को छोड़ने से घबराता है, मरने से डरता है, ऐसा ही मरने से भय भगवत शरणागत भक्त को होने लग जाए, सत्संग करने वाले को होने लग जाए, तिलक लगाने वाले, तुलसी बांधने वाले, हरिनाम जपने वाले, कथा सुनने वाले, कीर्तन करने वाले, गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा करने वाले, धाम वास करने वाले, इनको ऐसा ही भय होने लग जाए जैसा कि लौकिक पारलौकिक भोगों के लालची स्त्री पुत्रादि में आसक्त विषयी मनुष्यों को मरने से भय होता है, ऐसा ही भय भजन कीर्तन सत्संग करने वाले, साधन करने वाले साधकों के चित्त में हो जाए। तो नारद जी कहते हैं, यस्तस्य यत्नः क्रम एव केवलम्। इसका मतलब उसने साधन किया ही नहीं, अब तक का जो कुछ किया कराया था वह केवल यत्न मात्र, कोरा परिश्रम बनकर रह गया। आशा क्या है? आशा ये है कि भाई मरने से घबराता वो है जिसको भोगों का लालच, हाय रे हाय, इतना बड़ा परिवार छूट जाएगा, इतनी बढ़िया पत्नी, इतने अच्छे बच्चे छूट जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ किसी उनमें भोगों का लालच, इनको छोड़ना नहीं चाहता। परलोक में भी भोगों का लालच होता है, तो आपको लालच ही नहीं है तो आप कहीं जाते हो किसी धर्मशाला में रुकते हो, लालच होता आपको? एक दिन दो दिन रुके आगे बढ़ गए, लालच है ही नहीं वहाँ, मजबूरी है, रात बितानी है, रात बीत गई, सवेरा हो चलो। भले ही आपके फूस के छप्पर में सुविधा ना हो और धर्मशाला में ज्यादा सुविधा हो, पर रात ही भर तो व्यतीत करेंगे, सवेरे तो आप अपने गंतव्य की ओर चल पड़ेंगे। ऐसे ही जब यह सब हमारा कुछ अपना है ही नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर मरने के लिए क्यों घबराना? एक राजसी बापू करके एक गुजराती भक्त थे, सौराष्ट्र के दरबार थे, क्षत्रिय थे, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के शिष्य थे, राधा रानी के प्रति अनन्य अनुराग, ब्रजभूमि के प्रति अनन्य अनुराग, कहां महाराज हलवद मारणियात वहां रहने वाले, और जब देखो तब वृंदावन, जब देखो तब वृंदावन। घर के कोई काम के नाम से निकले, कोयला खरीदेंगे, यूं करेंगे त्यों खरीदेंगे, और बस टिकट लाए पैसा आगे वृंदावन। घर के लोग पता ही नहीं चला कहां गए बबू। बड़ा भारी अनुराग था वृंदावन, खूब भजन करते थे। पुरुषोत्तम मास था और पुरुषोत्तम मास करने वृंदावन आए थे, हम खाक चौक में थे तो, और ऐसे थे महाराज निष्ठावान कि उनके साथ एक भगत एक व्यक्ति आया, उसने कोई लौकिक चर्चा छेड़ दी तो तत्काल उस व्यक्ति को अपने से अलग कर दिया उन्होंने। कहा नहीं, अब एक मिनट तो मेरे साथ नहीं रह सकते, यहाँ वृंदावन आकर तुमने संसार की चर्चा की क्यों, महाराज जी के पास बैठ के क्यों संसार की बात उठाई। उनका अपराध किया, उनका समय बिगाड़ा, हमारा नुकसान किया, अपना नुकसान किया, अब तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं। महाराज अलग हो गए, धर्मशाला में अलग, धर्मशाला में चले गए, उस व्यक्ति को अलग कर दिया। ऐसे निष्ठावान थे, रोते हुए उन्होंने कहा कि महाराज जी बहुत लंबे समय से वृंदावन आ रहे हैं, सदगुरु भगवान पंडित जी की खूब कृपा मिली, संतों की खूब कृपा मिली, लेकिन अब हमें लगता है कि मेरे लक्ष्य की पूर्ति तो हुई नहीं, और लगता अब शरीर के पास समय नहीं है, लगता हमारी आयु पूरी हो चुकी है, अब हमारे पास समय नहीं है, क्या होगा महाराज, ऐसी मर जाएंगे क्या। हम ऐसे बैठे थे सहज, यही श्लोक मेरी स्मृति में उस समय आया, मैंने यही श्लोक उनको सुनाया, यथै हि कामुस्मिक काम लंपटः सुते सुदारे सुधने सुचिंतयन संकेत विद्वान कुकले वरात्य अभ्यस्तस्य यत्नश्रम एव केवलम। अरे शरीर कल छूटे चाहे परसों छूटे चाहे आज अभी छूट जाए, अब आपका बाकी क्या है। यही मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद, तुलसी के दोनों हाथ मोदक हैं ऐसे खाऊं जाके जिए मुए सोच करिहे नलर को। जिएंगे तब तब राम राम करेंगे, मरेंगे भगवान की गोद में पहुंचेंगे। हाँ, इतना सब धाम वास करने के बाद भी, सदगुरु पादाश्रय ग्रहण करने के बाद भी, इतने दिनों तक सत्संग करने के बाद भी, नाम जप करने के बाद भी, यदि शरीर संसार में ही प्रेम है तो दुख की बात है, और यदि ठाकुर जी को ही आप सब कुछ मानते हैं, श्री जी को ही सब कुछ मानते हैं, तब आपको फिर भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। हैं? सब हो गया, कृतार्थ हो धन्य रसान भव करो। वो ऐसी कोई बात वाणी से निकली कि उनको बड़ा समाधान मिला, और बोले अब महाराज जी हमारी तैयारी पूरी हो गई, अब हम तैयार हैं। इसके बाद गए, थोड़े अस्वस्थ हुए, तो नाटक शरीर का होते ही शरीर के साथ, हॉस्पिटल भी लोग ले गए। हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो आखिरी फोन उन्होंने हमको किया, उस समय ये मोबाइल नहीं चले थे, उस समय मोबाइल नहीं चले थे, ये लैंडलाइन वाले फोन थे। खाक चौक में हम थे, फोन आया उनका, क्या कहा फोन में उन्होंने, उन्होंने कहा महाराज जी संपूर्ण चित्त वृत्ति श्री बिहारी जी में लग गई, ब्रजभूमि में लग गई है, मेरे शरीर का प्रारब्ध कहीं हो लेकिन मेरा तन मन प्राण पूरी वृत्ति समय श्री बिहारी जी के चरणों में 16 आना समर्पित है, मुझे अब मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं है। मैं निर्भय हो गया हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, आपको कष्ट देने के लिए हमने आपसे फोन किया, मैं आखिरी प्रणाम कर रहा हूँ और अब मैं स्वेच्छा से ही मौन हो जाना चाहता हूँ, जितने क्षण बाकी हैं मौन हो जाना चाहता हूँ। हमने कहा सौभाग्य की बात है कि 16 मन आपका मन 16 आना मन भगवान में लग गया, हो जाइए आप मौन। बस मौन हो गए, अपनी इच्छा से मौन हो गए, कोई बेहोशी में मौन हुए, कोमा में गए तो नहीं। और फिर खूब चिकित्सकों ने पूछा, सबने पूछा, बोले ही नहीं, नेत्र बंद करके ठाकुर जी की लीला का ध्यान चिंतन करते रहते। कोई बहुत आग्रह पूर्वक उनको छेड़ता और पूछता तो जहाँ हॉस्पिटल में थे वहीं बिहारी जी का और पंडित जी का चित्र लगा रखा था, तो कोई कुछ पूछता तो कुछ सुनते भी नहीं, एक ही इशारा करते, ऐसे उंगली करते और ये करते, माने हरि गुरु का आश्रय लो और भजन करो, बस एक ही बात सबको कहते। और महाराज उन्होंने शरीर पूरा किया, शरीर पूरा किया, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, उनके चेहरे पर इतना तेज बढ़ गया शरीर पूरा होते समय, इतनी प्रसन्नता चेहरे पर उनकी छा गई कि तमाम नास्तिक लोग उनके अंतिम यात्रा का दर्शन करके भजन में लग गए। उनके उत्सव में वृंदावन से संत पधारे थे, हम भी गए थे, हमने कथा कही उनके उत्सव में, और एक विलक्षण अनुभूति सुना मैं, शायद किसी को विश्वास हो या न हो, पर हो सकता हमारी आंखों में कोई भ्रम भी हो, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ऐसा अनुभव करते हैं कि वो भगवान की कृपा से अनुभूति थी। तिथि मुझे पूरी ठीक ध्यान नहीं है, लेकिन शरद पूर्णिमा के पहले उनका शरीर पूरा हुआ, शायद एकादशी द्वादशी रही होगी शुक्ल पक्ष की, और शरद पूर्णिमा में बिहारी जी बांसुरी धारण करते हैं, श्राद्ध का दर्शन होता है, हम लोगों ने आपने दर्शन किया ही है। अब इस बार तो पता नहीं, बिहारी जी बस एकांत में ही सब उत्सव मना रहे हैं, झूला तो एकांत में, जन्माष्टमी तो एकांत में, अब शरद पूर्णिमा को भी दर्शन होता है कि नहीं होता बिहारी जी ही जाने, कि कोरोना विदा हो तो सब ठाकुरों के दर्शन हो। तो महाराज अपने राम भी बिहारी जी का दर्शन करने गए, तो परमन जी क्या देखा कि जैसे हम ये खड़े हैं, तो लगभग रात्रि को 11:30-12 बजे गए थे हम दर्शन, उसमें भीड़ कम होती है दर्शन करने गए, तुमने क्या देखा, जितनी दूर परमन जी बैठे हैं उतनी दूर पर राज सिंह बापू, राज सिंह बापू वो खड़े हैं, सुंदर धोती पहने हैं, कुर्ता है, और जैसे कुछ सुंदर तुलसी पहनते तो पहने, और सुंदर चटिया स्थान का सुंदर तिलक लगा हुआ है, तो हाथ में माला झोली है। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं कि जिस व्यक्ति को लगभग 15 वर्ष आपने देखा हो और अभी 2-4 महीने पहले देखा हो, वो व्यक्ति जैसे मान लो बवेली जी है, बवेली जी उलट के ऐसे खड़े हो जाएं, तो क्या हम नहीं पहचान पाएंगे कि कौन खड़ा है, अगल बगल से दिखाई पड़ेगा नहीं कि बवेली जी हैं, परमन जी खड़े हो तो दिखाई पड़ेंगे कि नहीं, तो मैं बिल्कुल देख रहा हूं कि ये वही खड़े हैं। और उस समय ये भी भूल गए हम कि इनका शरीर पूरा हो गया, फिर मन में ये बिल्कुल भूल गए कि इनका शरीर पूरा हो गया, हम मन में सोचते हैं कि चलो ये तो आती रहते उत्सवों पर, आज शरद पूर्णिमा का दर्शन बिहारी जी का करने आए हैं, तो इनसे मिलेंगे तो उनको बड़ी खुशी होगी, तो हम पीछे से धीरे से उनके पास गए। महाराज निकट जाते जाते लुक अंतर्धान दिखाई नहीं पड़ी, इतने जल्दी कैसे कोई गायब हो सकता, भगवान जाने, भीड़ में सामने खड़े खड़े पता ही नहीं, पर वहां वो थे ही नहीं, हम कहीं हुई आंखों को भ्रम हो गया कि क्या देख रहे थे, अभी भी खड़े खड़े कहां गायब हो गए। मैंने महाराज जी को बताई अपनी अनुभूति, शरीर पूरा हुए 4-5 दिन भी नहीं हुए थे, महाराज जी बोले पंडित जी भावना का खेल है, वो वृंदावन आ गए, बिहारी जी आ गए, और ठाकुर जी के नित्य रास में सम्मिलित हो गए। इसलिए निर्भय होके भजन में लग जाओ, कुछ न बने धाम में पड़े रहो। बस एक नाम भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। अब मरने से मत घबराओ, जब आप यह अनुभव कर लेंगे कि मृत्यु मृत्यु नहीं, मृत्यु तो महोत्सव है, तो यह बिल्कुल सत्य हम आपको बोलते हैं, मृत्यु का भय आपके भीतर से जाता रहेगा, पर मृत्यु मृत्यु नहीं रह जाएगी, मृत्यु महोत्सव बन जाएगा। यही बात श्री नारद जी कह रहे हैं। इतना होने के बाद भी हमारा यदि भगवान में प्रेम नहीं हुआ, भोगों में प्रेम, शरीर संसार में ही प्रेम रहा आया, तो निश्चित ही हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा एक बात बताओ, समय तो हो ही गया, 5-5 मिनट ज्यादा भी हो गए, एक बात बताओ कि मान लो इसी समय मृत्यु आ जाए तो कौन कौन तैयार है? तो ऐसे झूठे मूठ हाथ मत उठाना, गौ माता के पास बैठे हो, लो वाह। तो जिनने हाथ उठा दिया उनको, विद्यार्थियों ने, ब्रह्मचारियों ने, किसी ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि सबके बड़े बड़े विचार हैं, कोई ब्याह करेगा, बच्चे बच्चे होंगे, जाने क्या क्या सोच रखा होगा। पर भैया हम सब तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? इससे अच्छा सौभाग्य और क्या होगा? ठाकुर जी की नित्य गोचारण स्थली में बैठे हैं, गौ माता की सन्निधि, संतों की सन्निधि। बोले फिर क्या होगा लड़के बच्चों का? गृहस्थी लोग तो सोचेंगे नहीं कि बच्चों का क्या होगा, ब्याह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, घरवाली का क्या होगा। आज मर के देख लो, तुम्हारा तुम्हारे मरने के बाद कोई काम संसार का रुक जाएगा? ये केवल केवल हमारा ज्ञान है, जो हम सोचते हैं कि हम नहीं होंगे, तो मर के देखो क्या नहीं होगा। सब कोई काम नहीं रुकेगा, न किसी का ब्याह शादी रुकेगा, न किसी का व्यापार धंधा रुकेगा। वो तो ऐसी स्थिति है कि बैलगाड़ी लदी भई चल रही है, ढो तो रहे हैं वजन बैल, और कुत्ता नीचे नीचे चल रहा है बैलगाड़ी के नीचे नीचे। क्यों भाई? अलग हो जाओ, अरे सारा वजन हमारे ऊपर है, हम खड़े हो जाएंगे, बैलगाड़ी खड़ी हो जाएगी, हम चलेंगे, बैलगाड़ी चलेगी। देखा होगा किसी गरीब गाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चलता है। वो स्थिति हम लोगों की है। हम सोचते हैं हमारे से संसार चल रहा है, अरे तुम्हारे से संसार क्या चल रहा है? तुमने संसार चलाया, तुमने बनाया है, इसलिए कोई कर्तव्य विशेष नहीं है। हम अभी तैयार हैं, इसी समय तैयार हैं। और फिर मलुक पीठ में कौन देखेगा, गौशाला में कौन देखेगा, अमुक चेले का क्या होगा, अमुक चेले, तो फिर हाय हाय, और उम्र बढ़े और रह जाए तब ये कहेंगे, तब कह लिए कथा बांच रहे भाई। हर समय तैयार, हर समय तैयार। परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने भगवत धाम जाने के 50 वर्ष पहले कह दिया था, हम तैयार हैं। यही तैयारी भीतर से लोगों की नहीं हो पाती है। तैयारी का स्वरूप क्या है? शरीर संसार के प्रति राग समाप्त हो जाना, भगवान के चरणों में पूर्ण अनुराग हो जाना, यही है तैयारी। और ये तैयारी जितने में हो जाए, उतने में आपका साधन सफल है, आपका जीवन सफल है। इन्हीं शब्दों के साथ आज श्री गणपत बाबा का भी मंगलमय दर्शन हुआ, और 5-10 मिनट कथा इनको देख के होगी। हमने कि चलो बाबा आए हैं, नहीं तो कथा का समय तो पूरा हो गया था। जय जय श्री राधे, श्री राम, जय राम, जय जय राम। सीताराम, जय सीता राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम।